أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ในความสะดวกในการพูดเขาถอนฟังตอนสองชีพอาจจะช้าหน่อยก็ต้องขอมาปรึกษาหมอเขาแล้วพูดว่าเจ็บนานนะก็บอกว่าสองสามวันไม่มีปัญหาเจ็บก็มีปัญหาจะพูดได้ไหมหมอก็พูดได้ก็นึกว่าจะถอนแล้วก็ยกเลิกวันนี้แต่พอหมอเขายืนยันว่าใช้ปากได้ก็คงไม่น่าจะงดเราก็ไม่อยากจะขาดเพราะช่วงวันอีกเนี่ยช่วงวันอีกนี้ก็ถ้าไม่ชนกับวันอังคารเนี่ยช่วงสามวันหลังอีกนะก็ไม่น่าจะงดเหมือนกันเพราะวันอีดก็ถ้าไม่ใช่วันพระก็จะวันศุกร์หรือมีโอกาสเป็นวันเสาร์โอกาสน้อยนะ มันไม่ข า ด30 ยุคเลยนะ30ของซาอุดีแต่29ของประเทศอื่นและซาอุดีก็เคย30เนี่ยไม่เอาดูเดือนเหมือนกันดูเดือนวันที่30เหมือนกันโดยเฉพาะเดือนสุลฮิจญะห์เนี่ยสับสนมากทั้งที่วันนี้30เนี่ยก็ยังไม่มีข่าวเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาต้องดูเดือนเมื่อคืนค่ำคืนเมื่อวานนะครับก็ติดตามข่าวแล้วก็ส่งข่าวให้พี่น้องที่รู้จักกันนะที่ซาอุดีเนี่ยให้ส่งข่าวเขาบอกว่ายังไม่มีแถลงการยังไม่มีแถลงการสภาไม่ใช่สภาจัดสรรสารสูงสุดซึ่งในสถาบันที่มีหน้าที่ประกาศเรื่องดูเดือนนะเขาก็ยังไม่มีประกาศเสียงยินนี้ก็ยังไม่มีข่าวยินนี้เนี่ยก็เช็คข่าวก็ไม่มีแถลงการจากสถาบันเลยก็เคยมีนะครับซาอุดีก็จะชะลอในเรื่องออกประกาศเนี่ยเพราะก็มีข่าวที่เขาเรียกกันว่าไม่อยากจะให้วันอีดเป็นวันศุกร์อะไรเงี้ยถ้าเป็นวันศุกร์นี่คนก็จะไปเยอะจะเป็นอีดเป็นวันศุกร์คนเขาก็ถือว่าเป็นฮัจญ์อักบัรฮัจญ์อักบัรเนี่ยเขาก็มีความเชื่อที่มาจากฮารีบอยส์มาที่จัดสมอดวนว่าถ้าทำฮัจญ์ที่เป็นวันศุกร์ถ้าทำฮัจญ์ถ้าอีกเนี่ยวันที่สิบเนี่ยตรงกับวันศุกร์ก็ฮัจญ์ปีแรกเราคนที่ทำฮัจญ์เรากับฮัจญ์70ปีนะแต่ก็เป็นข้อมูลที่คาดเคลื่อนไม่ถูกต้องเพราะฮัจญ์เป็นฮัจญ์ที่เชื่อถือไม่ได้นอกจากนั้นทำว่าฮัจญ์อัลอักบัรทำว่าฮัจญ์อัลอักบัรฮัจญ์อัลอักบัรนั้นเป็นลักษณะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรียกการทำฮัจญ์ทุกปีการทำฮัจญ์ทุกปีเรียกว่าฮัจญ์อักบัรแต่ที่มีขลาฟกันว่าฮัจญ์อักบัรเนี่ยเป็นวันที่9หรือวันที่10ยามุลฮัจญ์อัลอักบัรวันแห่งฮัจญ์อันยิ่งใหญ่เป็นวันที่9ซึ่งวันวุฟูฟอันมีกิจกรรมสำคัญที่สุดของฮัจญ์ก็คือการที่ปรากฏตัวในช่วงอารอฟะห์หรือการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆวันที่10คือ suggestion เป็นกิจกรรมสุดท้ายของการทำฮัจญ์ก็เลยมีสองศาสนาว่าอัลฮัจญ์อัลอักบัรฮัจญ์อักบัรวันแห่งการทำฮัจญ์อันยิ่งใหญ่วันอันยิ่งใหญ่เนี่ยคือวันที่9หรือวันที่10แต่การที่เชื่อว่าฮัจญ์อักบัรหรือวันฮัจญ์อักบัรยิ่งใหญ่เนี่ยคือวันที่ต้องวันที่10ตรงกับวันศุกร์นะครับเป็นความเชื่อที่ไม่มีมูลไม่มีฐาน นะครับในหลักการของศาสนาอิสลามสำหรับผู้ที่จะเริ่มพูดถึงเรื่องการบรรยายนะก็จะไม่ใช่วันพระอากาศจะเป็นวันศุกร์วันอังคารก็ไม่งดจะเป็นวันที่สี่อังคารก็ไม่งดนะก่อนหน้านั้นก็ไม่งดเหมือนกันวันอังคารก่อนจีนก็ไม่งดวันอังคารหน้าก็ไม่งดเหมือนกันนะครับไม่น่าเลยส่วนวันอาทิตย์ต่างหากวันอาทิตย์แรกเนี่ยหลังเดือนหลังฮัจญ์มีวันศุกร์วันพฤหัสใช่ไหมอาทิตย์เนี่ยก็ของงดคงจะเป็นวันที่เชื่อมกับวันอีกเนี่ยก็ควรที่พี่น้องสมาชิกไปเยี่ยมเยียนทำหน้าที่ในการที่จะเชื่อมกับติดต่อกับญาตินะครับคนไม่มีญาติก็ติดต่อกับพี่น้องชินแต่วันอาทิตย์นี้ก็วันของนักเกมป่ะฮะเอาจะได้ว่าไม่งดอ่ะแล้วของคุณยายน่าอ่ะแต่เขาบอกว่าไม่พร้อมเจ้าป่าสถานที่ไม่พร้อมมีข่าวมาว่าไม่พร้อมแต่เป็นนั้นว่าวันอาทิตย์นี้ไม่งดนะเขามีเลี้ยงแสดงว่าขอวันหนึ่งมาติดต่อพี่น้องในคลองติดต่อยากพี่น้องในคลองเขาเชิญด้วยกินเนื้อกุ้งบานมีเนื้ออะไรเนื้อย่างเนื้อกุ้งมีอะไรก็บรรยายเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ก่อนลืมก็ขอประชาสัมพันธ์กลัวจะลืมก็พูดไปเรื่อยกันน้องมีพี่น้องที่กำลังเดินทางมาวันอะไรสักหน่อยวันเสาร์นี้เนี่ยวันเสาร์นี้จะมีบรรยายสองที่แห่งแรกก็คือศูนย์จริยธรรมสามอินนะครับของจูแอนจูแอนจูแอนไตรมาสสามอินของตันครับในหัวข้อชื่อนามิเหมือนกันแต่จะพูดมีประเด็นที่จะพูดเกี่ยวกับความเสียหายของฐานทัพอเมริกาที่เกาะดีจีซึ่งเป็นเกาะที่อยู่แต่ว่ากลุ่มเกาะมาลดีฟก็มีข่าวว่ามีฐานทัพที่นู่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอเมริกาเป็นฐานทัพที่มีอาวุธนิวเคลียร์มากมายก็มีข้อมูลที่ว่าฐานทัพเนี่ยได้ประสบภัยพิบัติแล้วก็ถูกจมไปหมดเลยแล้วเกาะนี่หายได้หมดเลยแล้วก็ข้อมูลอยู่ระหว่างการตรวจสอบแต่ทางผมข่าวที่ได้มาเนี่ยก็จากทางชาวอเมริกาเองเขากำลังดูกันว่าหายไปไหนแล้วก็ข้อมูลที่มีว่าแผ่นดินไหวของสุมาตราเนี่ยเกิดจากการระเบิดนิวเคลียร์ใต้ดินซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าสนใจและน่ากลัวมากนั่นมีข่าวว่าอเมริการู้ถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยรู้ถึงเรื่องแผ่นดินไหวเนี่ยข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวรู้ก่อนหน้าแล้วก็ไม่ได้แจ้งทางประเทศต่างๆซึ่งมีนักวิชาการที่กล่าวหาประเทศอเมริกาว่าตั้งใจปกปิดข้อมูลหรือบกพร่องในการกระจายข้อมูลเกี่ยวกับแผ่นดินไหวอันเป็นเหตุที่ทำให้ประเทศต่างๆนี่เสียหายอย่างมากเนื่องจากว่าประเทศอเมริกาไม่ได้ทำหน้าที่ในการกระจายข่าวกรณีนี้คงจะพูดที่วันที่สาวที่ศูนย์จริยธรรมสามอินนะครับหลังละหมาดอิชาที่นักที่การบรรยายการที่การบรรยายของศูนย์จริยธรรมนะแล้วก็หลังบรรยายเสร็จแล้วจบประมาณสามทุ่มกว่าเนี่ยก็จะเดินทางไปลำบุรีพวงหลังจากก็มีบรรยายศาสนธรรมช่วงดึกนะครับสี่ทุ่มกว่าแล้วก็แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันวันอาทิตย์นี้ก็ยังไม่รู้ว่าที่บ้าน เออก็ตกลงว่าคือเดิมเนี่ยอย่างนี้เดิมเนี่ยคิวของอาทิตย์นี้เนี่ยคือบ้านมาเสียงบ้านตานีพันธ์ริมคลองแต่บ้านตานีพันธ์เขาก็ขอเลื่อนเป็นสัปดาห์ที่สี่จะได้เลี้ยงจะได้เลี้ยงพี่น้องนะครับหลังบรรยายก็เลยเลื่อนของสัปดาห์ที่สี่มาเลยมาเป็นสัปดาห์ที่สามคืออาทิตย์นี้อาทิตย์ที่จะมาเนี่ยแต่เพราะคนว่าสถานที่ของบ้านคุณยายนั่นไม่พร้อมเองไม่แน่นะว่าเขาจะเตรียมหรือไม่แต่ถ้าไม่พร้อมที่บ้านคุณยายนั่นในบ้านคุณอนันต์ทองตาใกล้ริชนันท์ตรงนี้ริชนก็ขอบอกไว้ล่วงหน้าแล้วก็กรุณาติดต่อก่อนวันอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้แจ้งว่าสถานที่แน่นอนเนี่ยคืออะไรโอ้ส่วนมาป่ะเด็กเดี๋ยวถามก่อนมาจากกิ่งเพชรหรือพญาไทเห็นไหมเขาบอกว่ามาจากกิ่งเพชรนั่นสุภาพนั่งหัวทางอะไรได้กล่าวว่าในสุรสุบกุลข้าร้อยสามสิบเจ็ดفإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فهذا พวกเขาได้ศรัทธาเหมือนที่พวกเจ้าได้ศรัทธาแล้วเขาก็จะได้รับทางนำว่าอินตะวันเราหากพวกเขาคือพวกปฏิเสธพวกยิวและนอสรและผู้ที่ไม่ศรัทธาปฏิเสธหันหลังให้แก่ความศรัทธาที่พวกเจ้าได้ศรัทธาแล้วนั้นจะอินนามาอุฟิชิกอกโดยแน่นอนเขาก็จะอยู่ในความแตกแยกชิกอกฟาสลักซีกะอุมุลลอฮุวะฮุมะฮุวะชะมีอุลอาลีมและพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงและพระองค์จะทำให้เจ้าพอเพียงแต่พวกเขาหนูไหมถึงว่ามีความมั่งคั่งมีความมั่นคงมีความพอเพียงในความศรัทธาแข็งตนโดยที่ไม่ต้องหวาดกลัวไม่ต้องอาศัยผู้อื่นในเรื่องความศรัทธาแล้วเราสุภาณวตาในทรงได้ยินทรงรับรู้อันนี้เราบอกว่ามีผลในการยกย่องรับรองสักีดะนักศรัทธาของบรรดาสหายว่าซึ่งเราถือว่าการศรัทธาของบรรดาสหายก็เป็นมาตรฐานของการศรัทธาโดยทั่วไปใครอยากจะรู้ว่าอีหม่านของเขาเนี่ยถูกต้องไหมก็ไปดูไปเปรียบเทียบกับการศรัทธาของสหายพอเราบอกว่าดีนิสลีมแอมันทุนดีเหมือนที่พวกเจ้าได้ศรัทธาก็คือนบีและสหายแต่พวกเจ้าไม่ศรัทธาเหมือนนบีและสหายก็แสดงว่าพวกเจ้านี่ไม่ได้ศรัทธาตามความประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงเป็นบทเรียนที่เราตั้งเป็นมาตรฐานเลยว่าการศรัทธาต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเหมือนที่ท่านนบีได้ศรัทธาเหมือนที่ซอฮาบะห์ได้ศรัทธานั้นเป็นทางรอดสําหรับประชาชาติอิสลามในทุกประการนี่เราพูดถึงเอกฉันท์ของซอฮาบะห์เอกฉันท์แต่เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจเรื่องอะกีดะห์เรื่องศรัทธาเนี่ยปรากฏว่าซอฮาบะห์ไม่มีขิลาฟอิมามอิบนุตัยมียะห์นะครับก็ได้ทำหนังสือเรียกว่าอัลฮะมาวิยะห์อะกีดะห์อัลฮะมาวิยะห์ได้ระบุอะกีดะห์ของชาวอะห์ลุสซุนนะห์วัลญะมาอะห์แล้วบอกว่าฉันท้าทายอุลามะฮ์ทุกมัซฮับทุกนิกายที่จะนำหลักฐานจากซอฮาบะห์คนเดียวว่าเขาขัดแย้งหรือมีความขัดแย้งกับคนอื่นในเรื่องของอะกีดะห์แล้วเขาเถียงกับพวกอาชอะรีเนี่ยที่ ที่ได้ตีความคุณลักษณะของลอสซาลาห์มูซาบอกว่าให้3ปีให้3ปีตัวเถียงกับพวกเราให้3ปีไปค้นหากันถ้ามีหลักฐานจากซอฮาบะห์2คนมีขัดแย้งกันในเรื่องอะกีดะห์นี่เขาจะยอมไหมนี่ผ่านไปแล้วเนี่ย800กว่าปี800กว่าปีก็ยังไม่มีหลักฐานใดๆจากซอฮาบะห์ว่าเขาเคยขัดแย้งกันในเรื่องอะกีดะห์เป็นเรื่องที่น่าภูมิใจมากนะครับซอฮาบะห์เขาจะขัดแย้งกันเรื่องฟุรูอ์ฟุรูอ์นี่หมายถึงว่าภาคปฏิบัติการละหมาดซุนนะห์ของดูรีเนี่ยสองหรือสี่อะไรเงี้ยนะการสมบัติเราเสียเนี่ยเสียเงินละหมาดหรือไม่มีสิละนะผู้หญิงที่ถูกยาหรือสามีเสียชีวิตจะนับรอยดั้งด้วยประจำเดือนหรือด้วยสะอาดจากประจำเดือนมีสิละระหว่างสหายแต่สหายจะมาสิละกันเรื่องอัลลอฮ์คุณลักษณะของอัลลอฮ์เรื่องวันกิยามะห์ลักษณะของวันกิยามะห์เรื่องกอดาอ์และกอดัรไม่มีนะครับเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับอะกีดะห์โดยตรงไม่ใช่เพราะมันฟุรูอ์หมดสิ้นไม่เกี่ยวกับอะกีดะห์โดยตรงไม่ใช่เรื่องของอะกีดะห์แต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่เรื่องหลักๆใหญ่ๆไม่มีชาวไม่มีใครเคยขัดแย้งกันในเรื่องที่เป็นโครงสร้างของอัคคีบัตของศาสนาอิสลามอันเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าอัคคีบัตใดๆที่จะเป็นอัคคีบัตที่ถูกต้องก็ต้องเป็นอัคคีบัตของซอฮาบะห์นะครับทำไมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เคยรู้จักใครในประชาชาติของท่านนอกจากซอฮาบะห์ชาวของท่านท่านนบีไม่เคยรู้จักสำนักปะกะปะไม่เคยรู้จักคณะอุลามะของอัจฮะไม่เคยรู้จักคณะอุลามะของอิรักหรือใครก็ตามจะได้รับรองแต่ว่าท่านนบีไม่ได้รับรองใครในบรรดามนุษย์นอกจากซอฮาบะห์เสียชีวิตขณะที่ท่านนบีพอใจในสภาพศาสนาของพวกท่านของพวกซอฮาบะห์ท่านนบีก่อนเสียชีวิตนี่ไม่ได้บอกเลยว่าไอ้ที่อบูบักรเชื่อที่อุมัรเชื่อนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ท่านนี่ไม่มีแถมนบียังส่งเสริมให้ประชาชาติเนี่ยติดตามรอยเท้าของซอฮาบะห์ให้ปฏิบัติตามซอฮาบะห์ก็เหมือนกับท่านนบีรับรองอาคีดะห์ของซอฮาบะห์รับรองแนวทางของซอฮาบะห์และสนับสนุนส่งเสริมให้ประชาชาติทั้งหมดติดตามนะครับแนวทางของซอฮาบะห์ในการที่ท่านนบีห้ามไม่ให้ประนามสหายบ่งชี้ว่าตำแหน่งของชาวบ้านอยู่ในตำแหน่งที่ถูกคุ้มครองถูกปกป้องเพราะฉะนั้นอุลามะเขาบอกว่าแนวทางที่มักซูมแนวทางหนทางที่เป็นมักซูมเป็นแนวทางมักซูมแปลว่าไม่พลาดไม่ผิดไม่พลาดคือกุรอานและแนวทางของท่านนบีนบีพูดอะไรนี่นะประโยคของนบีนี่พูดอะไรนี่ต้องมาสุนันไม่ผิดฮะอย่างฮะดีษบทนึงจะได้ก็ฮะดีษไม่ผิดไม่พูดอย่างนี้ไม่ได้หรืออายะนี้อายะนี้เพี้ยนพูดอย่างนี้ไม่ได้ตกเลยตกศาสนาเลยนะแต่ว่านบีพูดผิดในพูดไม่เรื่องในพูดไม่เป็นพูดตกศาสนาเลยตกศาสนาพูดไม่ได้และมีแนวทางที่มั่วสุมอื่นหรือมีคือแนวทางของซอฮาบะห์โดยภาพรวมฮะภาพรวมไม่ใช่ทุกทัศนะต่างหากซอฮาบะห์คนบุคคลคนหนึ่งผิดพลาดได้โอกาสที่จะผิดพลาดมีเขาจะยืนนับเชื่อว่าซอฮาบะห์ไม่มีใครมั่วสุมข้อผิดพลาดก็มีท่านอิบนุอับบาสรายงานหะดีษบางบทเนี่ยซอฮาบะห์ก็ยืนยันว่าเป็นข้อผิดพลาดเช่นอิบนุอับบาสบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แต่งงานกับซอฟียะห์ขณะที่ท่านนบีครองอิห์รอมแต่ทั้งซอฟียะห์และซอฮาบะห์อบูรอฟิอะห์ที่เป็นผู้สื่อระหว่างท่านนบีกับซอฟียะห์ ยืนยันเราท่านนบีแต่งงานสองคนนี้ซึ่งเป็นเจ้าของปัญหานะเจ้าของเรื่องนะยืนยันเราท่านนบีแต่งงานขณะที่ปลดอิห์รอมแล้วซอฮาบะห์เราละมาตุลยืนยันว่าที่อิบนุอับบาสกล่าวมาเนี่ยก็เป็นคำพูดที่คาดเคลื่อนหรือเป็นเรื่องที่ผิดพลาดเป็นไปได้สาวก็เป็นไปได้แต่ตรงไหนที่ผิดเนี่ยเราก็ต้องมีหลักฐานว่าผิดตรงไหนเนี่ยไม่ใช่กล่าวหาสาวว่าผิดเนี่ยโดยอารมณ์นะนะไม่ใช่ได้ยินสาวบ้างท่านหนึ่งพูดฮะดิษบทหนึ่งเราไม่ชอบหรือไม่ถูกใจแล้วก็บอกว่าสาวบ้างคนนี้ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจนะแต่ที่จริงเนี่ยเขาอยากจะพูดว่าไม่ทันใจไม่ทันใจตัวเองก็เลยกล่าวหาซอฮาบะห์เช่นนี้นะครับเช่นอุลามะห์บางท่านที่มีทัศนะเห็นว่าฟังเพลงฟังดนตรีได้นะก็ได้นำฮะดีษที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไปวิจารณ์วิจารณ์ด้วยอารมณ์ผมว่าคนที่เห็นว่าเพลงนี้มันฮารามดนตรีมันฮารามเนี่ยพวกนี้เนี่ยอารมณ์เขาใช้คำอย่างนี้นะในสำนวนภาษาอันนี้มันมีความหมายเขาบอกว่าพวกนี้อารมณ์ดำอารมณ์นี้มันดำมันมืดอารมณ์มืดหมายถึงว่าชีวิตของเขาเนี่ยไม่มีสีสันไม่มีสีสันไม่มีกีฬาสีไม่มีในทำนองเนี่ยเรื่อยเนี่ยคำวิพากษ์วิจารณ์แบบนี้เนี่ยถ้าการแต่ที่จะคือการที่จะวิจารณ์คำพูดของเราเราต้องมีหลักฐานเป็นวิชาการแต่ถ้าที่เป็นวิชาการไม่ใช่หลักฐานแห่งอารมณ์ไม่ใช่ผลแห่งอารมณ์แห่งความรู้สึกแห่งความต้องการของตนไม่ใช่แต่ถ้าก็สหายทั้งหมดเลยมีมติอิจมาเอกฉันท์ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดอุลามะห์ก็ว่าเนี่ยมาซูมเนี่ยแนวทางเนี่ยถูกต้องเลยนะพูดผิดไม่ได้จะพูดว่าผิดไม่ได้เพราะสามารถเห็นด้วยกันเหมือนหมดเลยสามารถเห็นด้วยเหมือนกันหมดเลยนะครับก็แสดงว่าข้อผิดพลาดเนี่ยเป็นไปไม่ได้เพราะทั้งกุรอานทั้งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรับรองการศรัทธาของเขารับรองความเห็นของเขาแล้วพวกเขานี่ขัดแย้งกันมันก็แสดงว่าโอกาสที่เขาขัดแย้งกันในเรื่องอาจจะผิดอาจจะถูกแต่ถ้าเขาไม่ขัดแย้งกันในเรื่องใดนี่นะครับก็แสดงว่านั่นคือแนวทางที่เหมาะสมเช่นเดียวกันนี่คือศาสนาและศาสนาที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่าในอายะห์นี้คือศาสนาที่ถูกสืบทอดจากศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามอันเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดในการให้เอกภาพแด่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ดังนั้นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กลับมายืนยันในศาสนาของพระองค์ที่ทรงประทานลงมายังท่านนบีอิบราฮิมและถูกสืบทอดจนถึงยุคท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้ฟื้นฟูหลักการศาสนาของท่านนบีอิบราฮิมอัลลอฮฺจะยืนยันในแนวทางนี้โดยกล่าวว่าชิบะฮะตุลลอฮิวะมันอัห์ซะนุมินัลลอฮิชิบะฮะตันวะนะห์นุลาฮูอาบิดูนชิบะฮะตุลลอฮชิบะฮะแปลว่าการยอมอย่าเพิ่งแปลกใจนะเรื่องนี้ละเอียดมากการยอมของอัลลอฮชิบะฮะตุลลอฮชื่อบอกว่าแต่เนี่ยชาระเนี่ยเขาเรียกว่ามันซุบมันเป็นตำแหน่งหรือเป็นลักษณะชาระของตำแหน่งคำในประโยคโดยปกติเนี่ยประโยคจะเริ่มด้วยนามนะเขาจะเรียกมุกแต่ละต้องใช้สระนี่คือสระชิบฮะตุลลอฮ์ไม่ใช่ชิบฮะตุลลอฮ์ถ้าชิบฮะตุลลอฮ์เป็นการชี้ที่เป็นสิ่งใดสระนี่เป็นมังซูบเนี่ยเป็นการชี้ว่านี่แหละ ที่ผ่านมาทั้งหลายที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้เนี่ยถึงเนี่ยชี้เอามาตั้งแต่แรกเลยوقالوا كونوا يهودا او نصارى تهتدوا فوق جاءوا من يهود لا نصارى تبي فوق جاءوا من هداية قل ومحمد لا تهتد بل ها شيء شيء ننمي لتنهي طاق علي ملة إبراهيم اتبعوا فوق جاءوا تنطبت ملة تحت إبراهيم شاسناكم إبراهيم ملة تنميها ก็มันซูบเหมือนกันนะมีสระสัทธาเนี่ยตาและตานี่ทำไมยังต้องมีกิริยาอันนี้อยู่ในตำแหน่งกรรมกรรมแปลว่ามรูนและกิริยาอิตาบิอูจงปฏิบัติตามมิลละตจงตามศาสนาของท่านนบีบรอฮีมอันนี้นะศาสนาของท่านนบีบรอฮีมศาสนาของท่านนบีบรอฮีมที่จะเป็นทางนำสำหรับพวกเจ้าไม่ใช่ศาสนาอื่นใดไม่ใช่ของใครอื่นไม่ใช่ความคิดไม่ใช่อะไรเลยนอกจากว่าเป็นซิบฆะตุลลอฮ์ซิบฆะตะมิลละตอิบรอฮีมนะฮิตตะบิอูตุมปฏิบัติตามมิลละตอิบรอฮีมคือมิลลัตอิบรอฮีมศาสนาอิบรอฮีมก็คือซิบฆะตุลลอฮ์คือการยอมของท่านของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการยอมของอัลลอฮ์ยอมอะไรยอมไปนู่นหน่อยนะซิบฆะตุลลอฮ์ซิบนีอับบาสบอกว่าซิบฆะตุลลอฮ์การยอมของอัลลอฮ์หมายถึงว่าศาสนาของอัลลอฮ์แต่เราอยากจะเข้าใจเหตุผลว่าทำไมใช้คำว่ายอมย้อมนี่เอาผ้ามาชุบด้วยสีนะทำไมใช้คำว่าย้อมมีเคล็ดลับเดี๋ยวมาที่หลังมุจาฮิดจะเป็นลูกศิษย์อิบนุอับบาสบอกว่าศิบฆะตุลลอฮ์แปลว่าศิตรอตุลลอฮ์อัลลอฮ์ที่ฟัตรันนัสอะลัยฮ์ศิตรอคือแปลว่าอะไรศิตรอจำได้ไหมฮะทำใช้คำว่าธรรมชาติดีกว่าฮะธรรมชาติธรรมชาติฟิตรอตุลลอฮ์ซุมมีธรรมะในฟิตรอนี่มันมีธรรมะไม่ใช่ธรรมชาติทั่วไปเพราะเดี๋ยวนี้คนผิดปกติยังเรียกตัวเองว่าฉันเนี่ยก็ธรรมชาติฉันอย่างเงี้ยฉันธรรมชาติอ่ะนะคนที่รักร่วมเพศเนี่ยเขายังเรียกตัวเองว่าฉันธรรมชาติฉันอย่างเงี้ยไม่ใช่ธรรมชาตินี่มันมีธรรมะในตัวมันอัลลอฮ์สร้างไว้อย่างนั้นซิบฆะตุลลอฮ์ฟิตรอตุลลอฮ์เป็นธรรมชาติของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สร้างมนุษย์ไว้แต่ทำไมถึงใช้คำว่าการยอมของอัลลอฮฺเรื่องมันอย่างนี้อิหม่ามกุรตุบีได้อธิบายบอกว่าว่าอัศลุซาลิกะเหตุผลที่อัลลอฮฺกล่าวว่าการยอมของอัลลอฮฺอะไรที่การยอมของอัลลอฮฺศาสนาของอิบราฮิมเป็นการยอมของอัลลอฮฺقلت لكم أن نصارى قوات نصارى كانوا إذا ولد لهم ولد ما ميبوت كل قمنا كيف ما ميمعي فأتى عليه سبعة أيام ضيب عن جدوان لغ شمرب بكني شمرب بكني تكتب تبقى كيف نكتب لبعا جدوان لغ خوكا ميبي فيه ونخو ونخو نكا ميكي جدوان خوكا ميبي ونخوตามเจ็ดวันไม่ค่อยทำอะไรรอมาสู้ฟีแม่อินละหุมรอมาสู้เขาก็จะเอาเด็กคนนั้นที่เกิดเจ็ดวันแล้วนี่นะครับเอามาชุบน้ำชุบเลยนะคริสติเคนเนี่ยต้องชุบทั้งตัวเลยแต่ถ้าบอกคนที่ว่าเอาพิธีผิวนะเอาน้ำราดแต่พิธีเนี่ยต้องทำในโบสถ์นะเดิมเนี่ยต้องทำในแม่น้ำที่หลังเนี่ยทำในแม่น้ำมันไม่ได้แล้วเอาน้ำเนี่ยมาใส่ในโคมในอ่างในโบสถ์แล้วเกิดแล้วเนี่ยต้องพามาให้บาทหลวงก็จะ ก็จะนำเด็กคนนี้เนี่ยมาชุบในน้ำชุบในน้ำดังนั้นด้วยพระนามของพระบุตรพระบิดาพระกิตประกาศว่าเด็กคนนี้เป็นชาวคริสต์นะครับพิธีเนี่ยคือจะชุบเด็กตรงน้ำเลยนะครับฟีมาอินในน้ำชนิดหนึ่งอยู่ก็รู้แล้วเขาจะเรียกมาอัลมาฮมูดียะน้ำที่เรียกว่าน้ำมาฮมูดียะทำไมอะไรมาฮมูดียะมาฮมูดียะเนี่ยมาจากยูฮันนาอัลมาฮมดานยูฮันนาอัลมาฮมดานก็คือนบียะฮยานีนบียะฮยาซึ่งเป็นนบีรุ่นเดียวกับนบีอีสามาก่อนนิดหนึ่งนะครับยะฮยาเนี่ยก็เคยได้ทำพิธีเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องน้ำเรื่องอะไรเขาก็เลยเอาพิธีเนี่ยตั้งชื่อมาฮมูดเป็นชื่อเลยฟาซาบะฮูซาบะฮูหมายถึงว่าต้องเด็กเนี่ยต้องชุบน้ำแต่ต้องชุบน้ำแต่เนื่องจากว่าน้ำนี้เนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นน้ำที่จะให้ซึ่งศาสนาคริสต์ที่เขาต้องการประกาศว่าเด็กที่เพิ่งเกิดเนี่ยยืนหยัดในศาสนาผมว่ามันมาจากการที่ทุบจมใส่น้ำนะครับเนื่องจากว่าน้ำเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์เขาก็เลยเรียกว่ายอมเขาก็เลยเรียกว่าเด็กเนี่ยต้องยอมน้ำมาฮมูดียะนะเรียกว่าน้ำนี่นะต้องมายอมกับเด็กเราเด็กนี่ไปยอมในน้ำเพราะน้ำเนี่ยมีน้ำแห่งศาสนาน้ำแห่งความศักดิ์สิทธิ์ลิวตอฮิรูบีเพื่อจะได้ให้เขาบริสุทธิ์เดี๋ยวจะรู้ว่าเดิมเนี่ยคริสต์เขาไม่มีหลักการที่จะยอมน้ำนี่ไม่มีในหลักการของเขานี่ไม่มีแต่ที่เขาประดิษฐ์มาเนี่ยมันเพราะอะไรเดี๋ยวจะรู้ที่หลังจะอธิบายที่หลังแต่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ตอบโต้พฤติกรรมของเขาว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องแต่อัลลอฮฺจะตอบโต้ด้วยคำพูดที่จะโต้ความเชื่อของนอสรอและยืนยันในความถูกต้องของศาสนาเพียงธรรมของพระผู้เป็นเจ้าเมื่อกล่าวว่าซึ่งบอกตนเราถ้าหากว่าพวกเขาเนี่ยเอาบุตรของเขาไปยอมในน้ำมาฮมูดียะเพื่อจะได้ประกาศว่าเป็นคริสต์นะถ้าหากว่าเขาเชื่อว่าน้ำเนี่ยหรือการยอมของเขาเนี่ยคือการยอมที่จะยืนยันในศาสนาเขาเนี่ยแต่อัลลอฮ์ก็มีการยอมของอัลลอฮ์ถ้าการยอมของอัลลอฮ์คือศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีมซึ่งถูกสืบทอดมาถึงศาสนาท่านนบีมุฮัมมัดนี่คือการยอมของอัลลอฮ์และการยอมของพวกเขานี่มันจะเป็นอะไรนี่เป็นการตอบโต้อย่างนิ่มนวลมากทีเดียวไม่ต้องบอกแล้วว่าไอ้การยอมของพวกเจ้านี่ใช้ไม่ได้จ้ะว่าศาสนาที่ถูกต้องเนี่ยของอิบรอฮีมนั้นนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่แหละคือการยอมของอัลลอฮ์อ่ะนบีพวกเขานี่เขายอมกันแต่รู้ล่ะไปถามว่าเขายอมกันทำไมมีบาปหลวงชาวอียิปต์คนหนึ่งเข้าศาสนาอิสลามคือคนที่อยู่กับหมู่พวกอันตรายนะสามารถจะรู้ไส้รู้ภูมิรู้เครื่องในหมดเขาก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรของพวกคริสเตียนเขาบอกว่าเขาพูดจากพี่น้องมุสลิมเขาบอกว่าจะเถียงพวกคริสเตียนฉันสอนเลยเถียงอย่างเดียวเนี่ยเขาตอบไม่ได้เถียงเขาเรื่องเดียวเนี่ยตอบไม่ได้แล้วเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในชีวิตของเขาไปถามชาวคริสต์ว่าเมื่อเด็กถึงอายุ7วันแล้วเนี่ยต้องไปยอมในน้ำมาฮมูดียะถามเขาเนี่ยไปชุบน้ำทำไมตอบไม่ได้ทำไมเพราะคำตอบตรงนี้ที่ชาวคริสต์ที่รู้กันหมดเลยว่าเด็กไม่ได้เกิดด้วยศาสนาเด็กนี่มันเกิดด้วยศาสนาอิสลามเหมือนที่ท่านนบีว่าคุณมูดูดีนะจ๊ะลูกศิษย์เด็กทุกคนเนี่ยเกิดด้วยศาสนาอิสลามด้วยศาสนาแห่งธรรมชาติแห่งธรรมชาติของอัลลอฮ์เมื่อเกิดเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยไม่ได้ต้องเปลี่ยนศาสนาของมันเปลี่ยนยังไงก็โดยการชุบด้วยน้ำมาฮมูดียะเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านนบีก็เลยว่าคุณมูดูดีนะจ๊ะ มนุษย์ทุกคนเนี่ยเกิดด้วยศาสนาด้วยฟิตรอศาสนาอัลลอฮ์ฟะอะบะวาฮูแต่บิดามารดาคนนี้ที่จะเปลี่ยนศาสนาจะเป็นยิวดีหรือจะเป็นมุสลิมแต่ไม่มีนะครับของเรานี่ไม่มีประกาศว่าเด็กคนนี้เกิดมาด้วยอิสลามไม่มีอะไรที่เป็นพิธีต้องทำนะอย่างเนี้ยพวกคริสทำไมทำไม่ได้นะถึงแม้ว่าเข้าอิสลามโตแล้วเนี่ยต้องทำเดี๋ยวเราจะรู้ว่าของอิสลามมีอย่างนึงคือเรื่องอาบน้ำเข้าศาสนาอันนี้อีกประเด็นจะไม่เหมือนอันนี้เด็กเกิดแล้วนี่นะครับเกิดแล้วมีแน่นอนไม่มีพิธีอะไรที่จะต้องปฏิบัติจะได้ประกาศตัวเด็กคนนี้เนี่ยเป็นมุสลิมเพราะอะไรเพราะเกิดด้วยอิสลามแล้วและในหลักการของอิสลามเด็กเกิดมาแล้วแล้วก็ปฏิบัติชีวิตตลอดเลยเนี่ยเป็นมุสลิมเนี่ยมันตอนบรรลุศาสนาทว่าแล้วนี่ไม่ต้องเรียกมานี่ต้องกราบกันนี่มั้งไม่มีเลยเพราะอะไรเพราะเราเชื่อหรือว่าเด็กถึงแม้ว่าเกิดจากพ่อแม่ที่เป็นคริสเตียนอยู่เป็นคนต่างชาติไม่ใช่มุสลิมนะแต่เมื่อเกิดในครอบครัวของมุสลิมเราไม่ต้องพอถึงบรรลุศาสนาเออตรงเข้าอิสลามใหม่ในพวกเกิดจากพ่อแม่ที่ไม่ใช่มุสลิมเปล่าถึงแม้ว่าเกิดจากพ่อที่ไม่ใช่มุสลิมแม่ที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเกิดด้วยอิสลามนะครับอัลลอฮ์ก็จึงตอบโต้นะครับตอบโต้ความเชื่อของพวกคริสเตียนที่เขายอมหมายถึงว่าเอาเด็กไปชุบน้ำเนี่ยแค่ไปชุบน้ำก็เลยเรียกว่ายอมแต่อัลลอฮ์ก็เลยตอบโต้ว่าซิบะฆะตุลลอฮ์ศาสนาของอิบรอฮีมนี่แหละคือการยอมของอัลลอฮ์ถ้าจะแปลง่ายๆจะได้เข้าใจกันนะศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีมนี่แหละโลโก้ของอัลลอฮ์สัญลักษณ์จะได้รู้ว่าศาสนาของอัลลอฮ์เนี่ยอยู่ที่ไหนเป็นอะไรมีลักษณะอะไรดูสิชีวประวัติของท่านนบีอิบรอฮีมและมุฮัมมัดนี่เป็นยังไงนี่แหละใครทำแบบนี้นี่แหละคือศาสนาของอัลลอฮ์นี่แหละคือการยอมนี่แหละคือการยอมรับของอัลลอฮ์ต่อศาสนาอันเที่ยงแท้แต่คนที่หันหลังให้แก่หลักการของศาสนาท่านนบีอิบรอฮีมและท่านนบีมุฮัมมัดโดยตั้งปฏิกับอัลลอฮ์หรือว่ารุจเวนหรือไม่ให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์อย่างบริสุทธิ์อย่างเต็มที่นั่นเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าศาสนาเขานี้ไม่ใช่ศาสนาของอัลลอฮ์โดยที่สุดครับอายุสิบบทอัลลอฮ์นี่คือการยอมของอัลลอฮ์วะฮียะอิสลามคือศาสนาอิสลามนั่นมีการอธิบายว่าสิบบทอัลลอฮ์การยอมของอัลลอฮ์คืออายุสิบสามคือการอาบน้ำลิมันอาราดะดุคูละฟิลอิสลามสำหรับคนที่อยากจะเข้าอิสลามบัดละมินมะมูดียะตินนศอรอแทนการยอมของชาวนศอรอที่จะยอมที่จะชุบน้ำเด็กชุบน้ำถ้าสนานี้อิหม่ามมาวรดีได้ระบุจะเป็นด้วยสนาที่ไม่ค่อยมีน้ำหนักเพราะอะไรครับเพราะระหว่างการอาบน้ำสำหรับคนที่จะเข้าอิสลามกับการชุบน้ำมาชุบเด็กด้วยน้ำมาโมเดียนมันมีข้อแตกต่างกันหลายประการทีเดียวประการแรกการอาบน้ำนี่นะสำหรับคนที่จะเข้าศาสนาอิสลามมีหลักฐานในการบันทึกของท่านอิบนุฮิบบานรายงานท่านอบูฮุรอยรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านบอกว่าซุมามะอิบนุอุซานอัลฮะนาฟีเป็นการนำของเผ่าบันูฮานีฟาเนี่ยอยู่ในภาคกลางของเกาะอารับเมื่อถูกยึดเป็นเชลยสุดสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถูกมัดในมัสยิดนบีก็ได้ถูกมั่นมั่นสุดนบีก็ผ่านวันหนึ่งเนี่ยถามเขาบอกว่าจะเข้าอิสลามไหมเขาก็ยอมเข้าอิสลามนบีก็สั่งให้ไปสวนแหล่งหนึ่งที่หนึ่งของอบูตอลฮะและใช้ให้ไปอาบน้ำอันยักษ์เสียเขาก็อาบน้ำและละหมาดสองรากาศนบีก็เลยบอกว่าฮัสุนัยอิสลามมุซาฮิบิคุมการเข้าศาสนาของคนนี้ถือว่าสมบูรณ์แล้วและในการบรรลุของอิบนุฮับบานอิบนุฮิบบานด้วยท่านกอยซ์อิบนุอาซิมเมื่อเข้าศาสนาอิสลามแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ใช้ให้อาบน้ำด้วยใช้ด้วยน้ำด้วยใบมุสา วะซะกะระุนนะซัยกะเนี่ยนะจะได้บันทึกด้วยสองหลักฐานเนี่ยอุลามะบางท่านได้ยินได้นำมาเป็นหลักฐานยืนยันว่าการอาบน้ำหลังเข้าศาสนาอิสลามเป็นวาญิบเป็นวาญิบวาญิบนี่หมายถึงว่าต้องทำถ้าไม่ทำถ้าไม่ทำเนี่ยถือว่าฝืนมีความผิดแต่อุลามะทั้งหมดเลยไม่มีใครบอกว่าการอาบน้ำนี่เป็นเงื่อนไขมีข้อแตกต่างอันหนึ่งข้อแตกต่างอันหนึ่งชาวคริสต์เชื่อว่าคนที่ไม่ได้ถูกชุบด้วยน้ำเนี่ยโดยน้ำมาโมเดียเนี่ยศาสนาทั้งหมดเลยนะความเป็นคริสต์เนี่ยไม่สมบูรณ์บกพร่องแต่ของเราเนี่ยไม่ใช่แต่คนที่เข้าศาสนาอิสลามลืมอาบน้ำหรือไม่ได้อาบน้ำเลยตอนเข้าศาสนาก็ไม่เคยถือว่าชอบแม้กระทั่งการทำขี้ตาเนี่ยตัดสุนัขของเขาเนี่ยถึงแม้ว่าในทัศนะอุลามะส่วนมากถือว่าเป็นวาญิบที่ต้องทำถึงแม้ว่าโตแล้วก็ตามอายุมากแล้วก็ตามวาญิบต้องทำถ้าหากว่าไม่ทำถือว่าการเข้าศาสนาเนี่ยชอบหรือไม่ชอบชอบเหมือนกันมีตรงแก้ความเข้าใจตรงนี้ด้วยต้องแก้ความเข้าใจนะบางคนบางไปเรียนศาสนาก็ไปสอนคนต่างศาสนาเรื่องอื่นเนี่ยไม่สอนเรื่องเดียวเนี่ยเองจะเข้าศาสนาเนี่ยเองต้องตัดสุนัขระวังนะไอ้นี่ก่อนที่จะเข้าเนี่ยนึกว่ามีปัญหาแบบนี้เนี่ยคิดใหม่เลยเปลี่ยนใจเลยนะแต่ที่จะเอาเรื่องราวของความดีเนี่ยของดีของศาสนาไม่ยั่วที่ดันไม่ดีนะไม่ใช่ที่ดันไม่เป็นของดีแต่เป็นของที่คนก็กลัวทำกันนะมีเจ็บอะไรแล้วก็เลยมีกลัวหน่อยนะครับอันนี้ก็ต้องแก้ความเข้าใจสมมติว่าเขาไม่ได้ขีดตาเนี่ยก็ถือว่าเข้าศาสนาถูกต้องศาสนาอุลามะท่านบอกว่าจนกระทั่งศาสนาอุลามะบางท่านบอกว่าถ้าไม่หยัดพบแล้วว่าไม่หยัดมุสลิมแล้วไม่ได้ขีดตาเนี่ยให้ตัดขีดตาซึ่งเป็นศาสนาที่อ่อนมากไม่ต้องเลยนะไม่ต้องทำก็แต่ถือว่าบกพร่องถือว่าฝ่าฝืนหลักการของศาสนาแต่เมื่อถึงขั้นที่ได้กดศาสนาเขาไม่สมบูรณ์นั้นไม่ใช่เลยอันนี้ไม่เหมือนชาวคริสต์เชื่อว่าเอาทุกน้ำเนี่ยเป็นเรื่องหลักเลยเป็นเรื่องอาคีดะห์เลยนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะเป็นข้อแตกต่างเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าใจว่าการที่พวกคริสต์เขาชุบด้วยน้ำนี่นั่นไม่ใช่มันไม่เหมือนเรื่องการอาบน้ำตอนเข้าศาสนาอิสลามนะครับฉะนั้นกุรตูบีได้มีทัศนะนึงเกี่ยวกับความหมายของชิบะฮะตัลลอฮิเขาบอกว่าคำว่าชิบะฮะเนี่ยคืออัลกุรอัลกุรบะตุอิลัลลอฮิยูกาลูลาฮาชิบะฮะการที่ยึดในศาสนาที่เที่ยงธรรมเนี่ยแล้วก็นำการยึดศาสนานี่เป็นแนวทางที่จะให้มนุษย์อยู่ใกล้ชิดจากอัลลอฮ์เนี่ยจะเรียกว่าซิบฮะจะเรียกว่าซิบฮะฉะนั้นคำว่าซิบฮะต่ออัลลอฮ์คือศาสนาที่จะให้เราใกล้ชิดจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى และก็มีทัศนะบอกว่าซิบฮะเนี่ยแปลว่าอัลคิตานคือคิตานคือตามสุนัขคือตามสุนัขนี่คือซิบฮะทำไมครับเพราะว่าซิบฮะต่ออัลลอฮ์ศาสนาของอัลลอฮ์ซึ่งเป็นลักษณะของมิลละตอิบรอฮีมมิลละตอิบรอฮีมคือศิบะฮ์ตัลลอฮ์ศาสนาของอิบรอฮีมคือการยอมของอัลลอฮ์เขาบอกว่าสัญลักษณ์ของศาสนาอิบรอฮีมคืออะไรเขาบอกอะไรที่มันเด่นนะในศาสนาอิบรอฮีมมีหลายเรื่องที่มันเด่นแต่ในบางเรื่องที่เด่นอย่างที่เราเคยศึกษาในอายะที่ผ่านไปแล้วนะครับท่านนบีอิบรอฮีมมีเรื่องเด่นที่เกี่ยวกับอะกีดะห์คือการต่อต้านเจวิตคือการต่อต้านชิริกคือการให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของท่านนบีอิบราฮิมเกี่ยวกับอะกีดะห์เป็นสัญลักษณ์ของท่านนบีอิบราฮิมเกี่ยวกับการกระทำกิตาบันทึกโดยบุคอรีนบีบอกว่าท่านนบีมุฮัมมัดว่าท่านนบีอิบราฮิมได้กิตาอายุนั้นเนี่ย80กว่าปีการที่ท่านยอมที่ดันเนี่ยขนาดอายุแบบนี้เนี่ยก็ฉันก็จะกอดรุ่นน่ะที่ดันเรื่องอะไรนะนี่โตแต่ท่านนบีอุตตะดูม اختتن بالقدوم قدوم เนี่ย แปลว่า มี โต ก็ทำอย่างนี้ก็จะแสดงว่าขนาดฝั่งนี้เชื่อลูกยังเชื่อเลยฮะและอันไหนที่มันจะเป็นดวงใจมากกว่านะครับโดยที่ไม่สนใจในเรื่องความเจ็บปวดนะก็เลยเป็นสัญลักษณ์ของซิบุกะตัลลอฮ์นี่แหละการยอมเราคือการขิตะเพราะฉะนั้นอุลามะก็ถือว่าเรื่องขิตะเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นสัญลักษณ์ของมุสลิมเหมือนกับว่าเป็นสัญลักษณ์ของมุสลิมเพราะฉะนั้นในอดีตพวกมุสลิมพอเจอพวกคริสต์และจะด่ามันนะก็ว่าอัลอักลัฟยาอักลัฟอักลัฟไปว่าไอที่ไม่ได้ขิตะทำไมเพราะเขาเชื่อว่าคนที่ขิตะเนี่ยสะอาดแต่คนที่มาขิตะเนี่ยสกปรกแทนที่จะด่านะว่าไอสกปรกไอนะดิษนะว่าไออักลัฟไอที่ไม่ได้ทำขิตะอย่าอักลัฟใช่ซึ่งบอกว่าว่ามันอัศจรรย์มีน้ำมันซึ่งบอกว่าเราได้บอกว่าการยอมของอัลลอฮ์และใครเล่าจะยอมดียิ่งไปกว่าอัลลอฮ์ใครที่จะมีศาสนาดีเลิศกว่าศาสนาของอัลลอฮ์ใครที่จะมาอ้างว่านี่แหละคือศาสนาที่เที่ยงธรรมเป็นการยอมของอัลลอฮ์เป็นศาสนาของอัลลอฮ์ไหมแต่เราบอกว่านี่คือศาสนาของอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์ไม่ได้บอกอย่างนี้อัลลอฮ์บอกว่าศาสนาของอัลลอฮ์การยอมของอัลลอฮ์นี่คือของท่านนบีอิบราฮีมของท่านนบีอิบราฮีมนี่แหละครับเพราะฉะนั้นในอายะที่ผ่านไปเนี่ยเราตัวมายรับว่ามิลลัติอิบราฮีมอิลลามันซะฟียะนัฟซะคนที่จะไม่ปรารถนาดีต่อศาสนาของท่านนบีอิบราฮีมนอกจากคนที่โง่เขลาก็เลยคนที่โง่เขลาคือคนที่ไม่ยอมในลักษณะของศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการยอมของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นบทเรียนสำคัญนะครับในชีวิตของเราคนเรานี่นะโดยเฉพาะในสังคมที่ไม่ใช่สังคมมุสลิมมุสลิมจะเป็นส่วนน้อยมุสลิมจะเป็นส่วนน้อยแต่จะมีกระแสทางวัฒนธรรมทางความรู้ทางความเจริญของต่างศาสนิกทำให้มุสลิมอาจจะคลาดเคลื่อนในการเข้าใจอิสลามของตนนะอิสลามมีหลายประการหลายประเด็นในหลายประการของอิสลามเนี่ยที่เรียกว่าอยู่ในกรอบของอิสลามสวมหมวกนี่เป็นมารยาทของอิสลามฮะสวมหมวกนี่เป็นมารยาทของอิสลามแต่จะมาเปรียบเทียบสวมหมวกกับการไม่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์ได้ไหมคนละตำแหน่งคนละเรื่องเลยในหลักการของอิสลามคือการอาบน้ำละหมาดและไปละหมาดที่มัสยิดอันนี้ก็อยู่ในกรอบของอิสลามคนที่ทำอย่างนี้เนี่ยก็แสดงว่าได้มาละส่วนหนึ่งของอิสลามแต่การที่จะเอาบางประการหรือบางประเด็นของอิสลามที่อยู่ในกรอบอิสลามเนี่ยมาตั้งเป็นกรอบของอิสลามเลยหมายถึงว่าอิสลามเนี่ยคือฉันละหมาดอย่างเดียวยังอื่นนี่ทำได้หมดเนี่ยเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและนี่คือความเข้าใจที่กำลังเป็นกระแสในสังคมที่มุสลิมจะเป็นจำนวนน้อยหรือถูกกวาดหรือถูกล้างสมองด้วยซึ่งในนี้แห่งวัฒนธรรมตะวันตกล้างไปหมดนี่ก็ยังไม่เหลือเลยความเป็นมุสลิมนี่นะครับเราจะไม่คอยให้คนอื่นเนี่ยมาตั้งกรอบให้จำได้ไหมสถาบันร้านหนึ่งที่เคยบอกว่ามีโครงการที่จะเผยแพร่ศาสนาที่มีซิวิลิเซชันที่มีวัฒนธรรมมีอารยธรรมที่สามารถเชื่อมกับตะวันตกได้มุสลิมโมเดิร์นมุสลิมใหม่มุสลิมยุคใหม่นี่เขากำลังตั้งกรอบให้เราให้มุสลิมเข้าใจว่าเป็นมุสลิมได้นะละหมาดได้มีมัสยิดได้แต่ในขณะเดียวกัน เองร่วมกับอเมริกาไปถล่มพี่น้องมุสลิมของเองได้เหมือนกันก็ไปหลอกชาวอเมริกาที่เป็นมุสลิมเป็นมุสลิมไม่มานอนมานอนเป็นมุสลิมแล้วสร้างมัสยิดแล้วไปถามดับที่นั้นมีมุสลิมและแถมยังไปจ้างอิหม่ามนั่งด้วยในมัสยิดในกองในฐานดับเนี่ยก็จะมีอิหม่ามจะมีคนที่นำปฏิบัติศาสนาที่ท่านทุกอย่างสถาบันที่เกี่ยวโยงที่เกี่ยวข้องกับสถาบันอเมริกาเนี่ยเคยเผยแพร่เอกสารกับนักศึกษาพูดถึงสิทธิของมุสลิมในประเทศอเมริกามุสลิมที่ใช้ชีวิตแบบมีความสุขแบบมีเสรีในอเมริกามีภาพหนึ่งมันได้เห็นภาพทหารผิวดำทหารอเมริกาผิวดำกำลังละหมาดแล้วก็มีข้อความบอกว่าเนี่ยมุสลิมปฏิบัติศาสนกิจไม่ละหมาดเป็นที่แต่การที่ปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยนั่นเป็นส่วนหนึ่งนะนั่นเป็นส่วนหนึ่งมันไม่ใช่กรอบของอิสลามใช่ไหมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าพวกมุนาฟิกีนที่มีพฤติกรรมบางประการในนบีกะนะนี่แหละคือพวกมุนาฟิกว่าอินชัลลอฮ์ว่าซามะว่าซะอะมะอันนะฮูมุสลิมถึงแม้ว่าเขาจะละหมาดถึงแม้ว่าเขาจะถือศีลอดถึงแม้ว่าเขาจะอ้างตนว่าเป็นมุสลิมนบีพูดอย่างนี้และในกุรอานบอกว่าจำพวกนี้เนี่ยเป็นกาเฟรเป็นคนที่ตกศาสนาเป็นมุนาฟิกท่านนั่งดีพวกนี้นะออกสงครามกับท่านนบีที่สงครามตะบุกออกไปเจอกับท่านนบีเจอแล้วมันมีอะไรใหญ่กว่าเจอแล้วนะแม้แต่คนที่ละหมาดกับท่านนบีนี่แหละที่ละหมาดซุบฮ์อาซันมักริบอิชานี่แหละที่เนี่ยที่อัลลอฮฺจะเจอกับมุนาฟิกูดบอกมุนาฟิกจะมาอย่างนี้قالوا نشهد إنك رسول الله رأوا قابل بيانا وتنب رسولكم الله والله يعلم إنك رسول الله وتنب رسولكم فهم والله يشهد إن المنافقين تعالى الله بين بيان بيض المنافقين يطال لك قوكم قوك ليكم آن وخوشية ونبي بالرسول تنن لي خوني ما لمعكة النبي ونبي ريك بريشة خوك بريشة هو ناكم منافق سمعي نبي كايلة أبي ابن أبي سلول عبد الله ابن أبي ابن أبي سلول إن ونا منافقين ميا كلمات كم نبي تقول لا نبي باريك بوريجا إنك كم بوريجا باي جهاتي إنك كم شوي نبي شوي دوي فاون كم دوي نبي باي دي ناني كم أغلي ترول لنا تاني القرآن سبحانه ما بقوا يلما في خل يلما جنازة เราแม้ตัวหุ่นกระดูกมันตายด้วยสภาพเป็นกาฟิสภาพปฏิเสธเนี่ยความเข้าใจของเราของคนในสังคมเนี่ยทำให้คนในสังคมเนี่ยไม่ระมัดระวังไม่หลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ทำให้เขาตกศาสนาโดยไม่รู้ตัวโดยอาศัยหรือเชื่อว่าไอ้บางสิ่งบางอย่างที่ทำที่เป็นหลักการเนี่ยสวมหมวกเขาใช้ชีวิตตลอดวันตลอดคืนเนี่ยแบบไม่ใช่อิสลามแต่เขาเรียกว่าการที่สวมหมวกการที่สวมหมวกเนี่ยไปหาเสียงเลือกตั้งนี่จะชี้เลยชี้ขาดเลยว่าคนนี้เป็นมุสลิมซึ่งความเชื่อแบบนี้เราก็ได้เห็นนะครับในสังคมว่ามันได้ให้ผลอะไรบ้างในตัวอย่างของบุคคลที่ถูกชี้ว่าเป็นมุสลิมหรือกำลังถูกนำมาให้เป็นผู้นำของมุสลิมก็ช่างนี่คือความเสียหายของสังคมมุสลิมก็เกิดจากการที่ไม่เข้าใจหลักการของศาสนากรอบของศาสนาไม่เข้าใจอาคีดะห์ของศาสนาอิสลามอย่างแท้จริงใครเรานะครับจะยอมดีไปกว่าอัลลอฮ์ไม่ถึงว่าศาสนาของอัลลอฮ์ใครนะที่จะมีศาสนาดีเล็กกว่าศาสนาของอัลลอฮ์อันนี้จะเป็นคำตอบโต้ต่อทุกคนที่มีความภูมิใจในศาสนาในลัทธิในความเชื่ออื่นนอกจากหลักการของศาสนาอิสลามที่เราต้องระวังเขาบอกว่ามุสลิมก่อนที่จะ ก่อนที่จะแพ้ในสมรภูมิเขาแพ้ทางสงครามทางความคิดไปซะก่อนก่อนที่จะแพ้ทางอาวุธนะในสมรภูมิทางความคิดเนี่ยเขาแพ้แล้วมุสลิมจะรู้สึกต่ำต้อยจะรู้สึกต่ำต้อยกว่าศาสนาอื่นกว่าศาสนาอื่นก่อนที่จะรู้สึกว่าต่ำต้อยด้านอาวุธด้านเศรษฐกิจหรือเรื่องที่เกิดกับรถถูกสมัยครับก็เพราะเราผูกพันเรื่องความเจริญเรื่องความยิ่งใหญ่เรื่องความมั่นคงผูกพันเรื่องนี้กับเรื่องรถถูกเราไม่ได้ตระหนักว่าอิสลามของเราที่จะให้ชีวิตของเรามีความมั่นคงถึงแม้ว่าเราจะยากจนถึงแม้ว่าเราจะยากจนอิสลามที่จะให้เรามีความสุขถึงแม้ว่าเราจะไม่มีอุปกรณ์แห่งความบันเทิงเหมือนเขาอิสลามที่จะให้เรามีความสงบในสังคมมีความสุขในสังคมมีความมั่นคงในสังคมถึงแม้ว่าเราจะไม่มีความเจริญและไม่มีการพัฒนาในด้านต่างๆนะครับของสังคมเราตรงนี้เนี่ยเราเข้าใจไม่ตรงประเด็นก็ต้องไหลตามกระแสตามกระแสของเขาที่ต้องการให้เราเข้าใจว่าจะได้มีความสุขจะได้มีความมั่นคงเนี่ยต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนู้นเมื่อสุดท้ายเนี่ยเราเชื่อเขาตามเขาทุกอย่างนะจะได้เป็นประเทศที่เจริญก้าวหน้าต้องมีอะไรต้องทำเหมือนเขาทุกอย่างคะแนนก็จะต้องทำตามเขาทุกอย่างสุดท้ายเราก็ทำตามเขาบอกว่าจะได้มั่นคงเนี่ยต้องเชื่ออาวุธอย่างนี้นะต้องเชื่อนี่ต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้สุดท้ายโลกมุสลิมเนี่ยมีมากกว่า50ประเทศมากกว่า50ประเทศพอมีปัญหาอาวุธกองทัพฐานทัพกำลังทัพของโลกมุสลิมเนี่ยแก้ไขปัญหาไม่ได้ต้องเรียกอเมริกามาแก้ไขให้และที่เขาบอกให้เราซื้ออาวุธนี่เขาบอกว่าลูกค้าที่ซื้ออาวุธอเมริกามากที่สุดในโลกคือโลกมุสลิมโลกมุสลิมเนี่ยซื้ออาวุธจากอเมริกาปีนึงไม่ต่ำกว่า50,000ล้านดอลลาร์โลกมุสลิมอย่างเดียวนะหมายถึงว่ารายได้ของโลกรายได้ของอาวุธที่อเมริกาผลิตเนี่ยส่วนมากเนี่ยลูกค้าเนี่ยมุสลิมลูกค้าเนี่ยคือประเทศมุสลิมแล้วก็อาวุธที่เขาซื้อมาเนี่ยก็ใช้ฆ่ากันเนี่ยแต่พอมีปัญหาจะได้ช่วยปกป้องประเทศแผ่นดินของมุสลิมนะครับทำอะไรไม่ได้นะทรัพยากรรายได้ของโลกมุสลิมที่ถูกนำไปซื้อซึ่งสินค้าแล้วก็อุปกรณ์ของอะไรที่จะประดับวัฒนธรรมของเรานะครับปรากฏว่ามันช่วยที่จะให้สังคมเรามีความสุขไม่ได้เลยมุสลิมก็ควรที่จะกลับมาศึกษาตรงเนี้ยใครล่ะที่การยอมของเขาการยอมของวัฒนธรรมอเมริกาหรือตะวันตกที่ประดับความเจริญของโลกปัจจุบันนี้จนทำให้เขารู้สึกว่าจะได้ดีจะได้สนุกจะได้มั่นคงเนี่ยต้องทำเหมือนเขาหรือการยอมของอัลลอฮ์หรือศาสนาของอัลลอฮ์ต่างๆนะครับที่จะทำให้ชีวิตของมนุษย์มีความมั่นคงและมีความสุขว่ามันอัศนุมินอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอาบิดูนและพวกเราจะเป็นผู้เคารพอิบาดะห์ต่อพระองค์เราจะเป็นผู้เคารพอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ด้วยศาสนาของพระองค์ และเราและพวกเราจะด้วยศาสนาของพระองค์ต่อไปเนี่ยอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ก็ได้กล่าวว่า كل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصونจงกล่าวถึงพวกมุฮัมมัดคุณพวกท่านจะมาโต้แย้งจะมาโต้เถียงแต่พวกเราในเรื่องของอัลลอฮ์กระนั้นหรื มาโต้แย้งในเรื่องอัลเลาะห์ยังไงเฮ้ยอัลเลาะห์ของเรานี่นะมีพระบุตรพระบิดาพระจิตอัลเลาะห์ของเรามีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะแล้วมุสลิมก็จะบอกว่าอัลเลาะห์ของเราอย่างนี้โอ้มุฮัมมัดไปบอกเขาสิบอกว่าพวกเจ้าจะมาโต้แย้งกับเราในเรื่องของอัลเลาะห์กระนั้นทั้งนั้นที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราและเป็นพระเจ้าของพวกท่านวะฮุวะร็อบบุนาวะร็อบบุกุมนี่เป็นเรื่องสำคัญพระเจ้าของเราก็เป็นเจ้าของเขานี่แหละถ้าเขาตั้งภาคีกับอัลลอฮ์แล้วก็เชื่อในคุณลักษณะต่ออัลลอฮ์ในสิ่งที่ไม่มีหลักฐานไม่มีที่ไปที่มาไม่มีที่ไปที่มาแต่ก็เป็นพระเจ้าเดียวกันเนี่ยแต่อยู่ที่ว่าละนาอามาลุนาวะละกุมอามาลุกุมและบรรดาการงานการกระทำของเราก็ย่อมเป็นของเราและบรรดาการงานของพวกท่านก็เป็นของพวกท่านคือเขาแปลตามคำศัพท์แปลตามคำศัพท์พออ่านการงานของเราก็ของเราการงานของพวกท่านก็ของคืออย่างนี้พวกเจ้าจะมาโต้แย้งกับเราในเรื่องของอัลลอฮ์ทั้งนั้นดีพระเจ้าของเราและของพวกเจ้านี่ก็คือพระเจ้าองค์เดียวใช่ไหมพวกเจ้าอ้างว่าพระเจ้าของเจ้าคืออัลลอฮ์เราก็อ้างว่าวะลานะอามาลุกุมวะลานะอามาลุกุมอามาลุกุมแต่ว่าเรามีการกระทำของเราและพวกเจ้าที่มีการกระทำการกระทำของพวกเจ้ามีการงานซึ่งแตกต่างกันต่ออัลลอฮ์เขาบอกว่าพระเจ้าของเราคืออัลลอฮ์เราก็บอกว่าพระเจ้าของเรานี่คืออัลลอฮ์แต่พอมาดูการงานของพวกเจ้ากับการงานของพวกเรานี่มันก็จะบ่งชี้ว่าพวกเจ้านี่เชื่อในอัลลอฮ์จริงหรือไม่แม้มาโต้เถียงว่าพระเจ้าของเรานี่คืออัลลอฮ์และทำไมตั้งความที่กับอัลลอฮ์และทำไมบิดเบือนศาสนาอัลลอฮ์และทำไมบิดเบือนคำบัญชาของอัลลอฮ์เนี่ยมันก็ส่งผลให้การงานของเรากับการงานของพวกเจ้านี่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันว่ามุสลิมตอนเข้ามัสยิดมุสลิมเข้ามัสยิดไม่มีเจวิตมาตั้งไม่มีเจวิตแต่คริสต์พอเข้ามัสยิดต้องมีรูปปั้นคือไม้กางเขนมีผ้าบวชพระเยซูเนี่ยถูกตรึงบนไม้กางเขนหรือจะมีรูปปั้นมารียมอุ้มอีซาอยู่นะครับสารพัดอย่างถูกเจวิตในกิบลัตของเขาเลยนะครับนอกจากนั้นส่วนมากในบรรดานิกายของชาวคริสต์เนี่ยพอจะบูชาจะสักการะจะละหมาดตามมาตรการของเขาอะนะก็ต้องมีดนตรีบางนิกายถึงขั้นดีเต้นกันนะในโบสถ์ถ้ากลายเป็นเวทีเต้นเวทีศาสนาที่ถูกปะปนด้วยพฤติกรรมอันห่าวไกลจากความประสงค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ได้ใช้ให้เราไหว้เจวิตไม่ได้ใช้ให้เราบูชาเจวิตไม่ได้ใช้ให้เราเอาดนตรีซึ่งเป็นเครื่องเป่าเป็นเครื่องเสียงของชะตอนต่างหากนะครับไม่ได้ใช้เราทำอย่างนี้แต่พอดูพฤติกรรมนี่นะเราก็จะรู้ว่าพวกเจ้าเนี่ยเคารพไปบาดะต่อพระเจ้าของเจ้าจริงหรือไม่ใช่เช่นนั้นไหมเราบอกว่านักลุลละมุคลิซูนนะครับว่านักลุลละมุคลิซูนและพวกเราควรที่จะแปลว่าแต่พวกเรานั้นจะเป็นผู้มอบการอิบาดะทั้งหลายให้แก่พระองค์แต่เราต่างหากที่เป็นมุคลิสที่เป็นคนที่มีอิคลาสมีความบริสุทธิ์ใจเราต่างหากต่ออิบาดะห์นี่ก็อิบาดะห์อัลลอฮ์องค์เดียวแต่พวกเขาบอกว่าเราก็เคารพอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์นะที่อียิปต์พวกคริสต์นะพวกคริสต์จำนวนน้อยถ้าพอมาจะแหลงการหรือจะพูดเรื่องศาสนาเนี่ยเอาใจมุสลิมมุสลิมกับคริสต์เป็นพี่น้องกันไม่แตกต่างกันอะไรเลยก็สองศาสนาเนี่ยก็สักการะพระเจ้าเดียวกันพระเจ้าเดียวกัน จริงเรื่องนี้มันเรื่องเกี่ยวกับหลักการอาคีดะห์เรื่องกับหลักการศรัทธาของอิสลามเนี่ยเราสอนในเชิงสอนอิสลามไม่ได้สอนให้แตกแยกระหว่างศาสนาเพราะเรื่องแตกต่างระหว่างศาสนานี่มันมีอยู่แล้วเราสอนให้มุสลิมเป็นมุสลิมอย่าหลงเป็นคริสต์อย่าหลงเป็นพุทธเหมือนชาวพุทธเนี่ยสอนว่าให้เป็นพุทธอย่าหลงเป็นมุสลิมฮะทำไมต้องพูดนี้เดี๋ยวจะบอกทีหลังทำไมต้องพูดอย่างนี้เดี๋ยวจะบอกทีหลังต้องพูดอย่างนี้เพราะเราต้องการศึกษาแบบนี้เราต้องเข้าใจหลักการอิสลามแบบนี้เพราะที่ไม่ได้เข้าใจแบบนี้เนี่ยทำให้สังคมคลาดเคลื่อนในการเข้าใจอิสลามส่งผลให้สังคมมุสลิมเนี่ยตกต่ำต่ำต้อยไปเรื่อยๆนักรู้ละมุคลิสุนแต่เราต่างหากที่มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالىเราถามว่ามุสลิมทำทำไมบาดาเนี่ยไม่ใช่แค่ทำไมบาดาชีวิตของท่านเนี่ยมอบให้ใครมอบให้อัลลอฮ์นี่นี่น้อยมุสลิมไม่เชื่อเลยว่ามีใครรู้เรื่องเล่นลับเรื่องเงียบนอกจากอัลลอฮ์มุสลิมไม่เชื่อเลยว่าใครที่เป็นมนุษย์นะอื่นจากอัลลอฮ์ถึงแม้ว่าจะเป็นนบีที่จะมีเดชานุภาพเหนือกว่าอัลลอฮ์จนกว่าให้มนุษย์เนี่ยเวลามุ่งมั่นหรือต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งให้มุ่งไปหามนุษย์อื่นจากอัลลอฮ์นะแต่ศาสนาอื่นอย่างคริสต์เนี่ยไม่ใช่ตอนนี้ก็สอนว่าความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยอยู่กับพวกซันตาพวกที่มีความศักดิ์สิทธิ์ได้พวกบาทหลวงอยู่ได้จนกระทั่งศาสนาเกือบทุกศาสนาจนนิกายเกือบทุกนิกายของศาสนาคริสต์มีความเชื่อว่าบาทหลวงมีความสามารถให้ความอภัยโทษเนี่ยบาทหลวงที่เข้าศาสนาอิสลามก็บอกว่าในเครื่องนึงไปถามเขาสิเขาบอกว่าถ้าหลวงพ่อเขาไม่เรียกหลวงพ่อนะหลวงพ่อเขาเป็นผู้ให้อภัยโทษแก่คนที่กระทำความผิดถ้าหลวงพ่อทำความผิดเนี่ยใครจะให้ความอภัยโทษล่ะนะแต่ก็เชื่อนะว่าถ้าเรามีความผิดไปไหนเนี่ยหลวงพ่อพวกคาทอลิกเนี่ยพวกคาทอลิกเนี่ยจะมีห้องหนึ่งเขาเรียกห้องแห่งรับสารภาพแห่งรับสารภาพห้องนี้เข้านี่นะก็ต้องโค้งหรือคุกเข่าคุกเข่าบางนิกายบางลักษณะก็ต้องจุดมือต้องเอามือบาดหลวงนี่จุดมือแล้วก็พูดปล่อยหมดเลยสารภาพหมดเราต้องพูดจริงนะต้องพูดจริงหมดสารภาพหมดปล่อยหมดพอพูดเสร็จแล้วจะเป็นความผิดใหญ่โตมหาศาลยังไงบาดหลวงก็บอกว่าอุ้มมาพูดลุกขึ้นไปแล้วท่านได้รับความอภัยโทษแล้วแต่ต้องผ่านมนุษย์แต่ว่ามุสลิมเนี่ยมุสลิมเนี่ยอย่างนี้ไหมนะฮานุลาห์มุคลิสุนเรามาตนมาชีวิตของเราทั้งหมดเลยไม่ผ่านมนุษย์นะไม่มีใครที่จะมีความศักดิ์สิทธิ์ในชีวิตของเราที่จะมีเป้าหมายในชีวิตของเราเนี่ยนอกจากอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นใครที่ควรจะเป็นผู้ที่มีการยอมของอัลลอฮ์มากกว่าอื่นใครที่ควรจะมีลักษณะของท่านนบีอิบรอฮีมมากกว่าอื่นนะครับนั่นคือมุสลิมนั่นเองเพราะฉะนั้นเราต้องตระหนักในเรื่องนี้ครับพี่น้องเรื่องที่เราต้องสั่งสอนกันที่ต้องพูดกับพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องที่หลงผิดนะครับในประเด็นนี้ในเรื่องทำชีริกชีริกนี่มีหลายประเทศมีหลายประเทศเป็นเรื่องที่ผมได้อ่านทัศนะล่าสุดนี่คือรู้ผมเรียนอาคีดามีมาเยอะแล้วอ่านทัศนะที่เกี่ยวกับศีลาจากการกระทำขัดแย้งองค์ละมาจากการบุรุษทำชีริกเนี่ยก็เรียนรู้มานานแล้วว่าชีริกเนี่ยมีชีริกใหญ่ชีริกเล็กการตั้งภาคีเนี่ยมีรูปแบบใหญ่มีรูปแบบเล็กรูปแบบใหญ่เนี่ยที่ทำไม่ตกศาสนาเช่นเอาเจ้าเอกมาบูชาเช่นเอาวัวรู้จักเป็นมาเชื่อให้เจริญมีเชื่อให้คนให้เลยถวายให้คนตายชีวิตหรือกราบให้เจริญด้วยเจตนาว่าเป็นอิบาดะห์ชีวิตใหญ่นี่มาอยู่แล้วไปอยู่ ยู่ไม่ได้เป็นมุสลิมไม่ได้มีชิริกเล็กชิริกเล็กเช่นอะไรเช่นเชื่อหมอดูหรือนำสิ่งวัตถุมาเป็นโชคดีสำหรับเขามาแขวนเป็นโชคชาวแหวนโชคดีหรือเชื่อว่าคนหนึ่งคนใดเนี่ยรู้สิ่งนั้นละอันนี้เป็นชิริกแต่ชิริกเล็กสาบานด้วยนามอื่นนอกจากอัลลอฮ์ชิริกเล็กนี่ชิริกเล็กชิริกเล็กนี่หมายถึงว่าไม่ออกนอกศาสนาหนึ่งก็เข้าใจอย่างนี้มานะแต่ที่รู้ใหม่หมายถึงว่าถ้าทำชิริกใหญ่นี่นะอันนี้ตกศาสนาแต่ทำชิริกเล็กนี่ไม่ตกศาสนานะไม่ตกศาสนาแต่ถือว่าทำความผิดอย่างมหันต์ชิริกเล็กเนี่ยอุลามะฮ์ก็บอกว่าชิริกเล็กนี่นะอันตรายใหญ่โตมากกว่าบรรดากบีรอต่างๆเช่นทำจินากินริบาดื่มสุราชิริกเล็กนะทั้งเรามันเล็กแต่มันเล็กในบรรดาชิริกเพราะความผิดเนี่ยตามลำดับมันอย่างนี้ชิริกแบ่งกันเป็นสองประเภทนะชิริกเล็กชิริกใหญ่รองจากชิริกเล็กชิริกใหญ่เนี่ยก็คือกบีรอรองจากกบีรอคือฮารามชิริกฮารามบาปเล็กรองจากบาปเล็กนี่ก็คือมักรุฮ์เนี่ยคือข้อห้ามในศาสนาเริ่มต้นจากชิริกชิริกเล็กชิริกใหญ่แต่ทั้งเรื่องเล็กนะแต่ก็มันใหญ่กว่ากบีรอห์แต่ใหม่ที่รู้มาเมื่อไม่กี่เดือนในกุรอานอัลลอฮ์บอกว่าละอินอัชรักตะละยัฮบะตันนะอามะลุกะวะละตะกูนันนะมินัลคอซิรีนถ้าเจ้าทำชิริกการงานของท่านจะถูกลบล้างจะโมฆะหมดและท่านจะเป็นผู้ขาดทุนผมเข้าใจว่าการทำชิริกที่ทำให้การงานโมฆะนี่คือชิริกใหญ่แต่อิหม่ามอิบนุตัยมียะห์บอกว่าทั้งชิริกนี้ด้วยทำชิริกเล็กด้วยนะการงานเนี่ยละหมาดหมดหรือที่หลุดมีกรรมหมดแม้กระทั่งชิริกเล็กนะแต่ก็ยังอยู่ยังเป็นมุสลิมฮะแต่มุสลิมแบบล้มละลายล้มละลายเพราะอะไรเพราะต่อเมื่อยังทำชิริกอยู่ไอ้สิ่งที่ท่านทำเนี่ยเป็นความดีนี่นะมันก็หายไปหมดหายไปหมดหายไปเรื่อยๆยิ่งทำชิริกยิ่งทำละหมาดก็ยิ่งเกลี้ยงไปด้วยนะครับนั่นคือสิ่งอันตรายที่เราต้องหันมาแอบพิจารณานะเตือนพี่น้องมุสลิมของเรานะครับที่เขามาโต้แย้งที่เขามาโต้แย้งมุสลิมในเรื่องของอัลลอฮ์ الحسن البصري ได้บอกว่า كانت المحاجة أن قالوا نحن أولى بالله منكم لأننا أبناء الله وأحباؤه เขาบอกว่าแท้จริงในเรื่องอัลลอฮ์นี่นะเรามีสิทธิ์ในอัลลอฮ์มากกว่าพวกท่านพวกคริสต์มาบอกกับพวกมุสลิมเนี่ยเรามีสิทธิ์ในอัลลอฮ์มากกว่าพวกท่านทำไมล่ะเขาบอกว่าเนี่ยในไบเบิลนะอัลลอฮ์พอจะเรียกผู้ตามพระเยซูเนี่ยจะได้กว่าบุตรของฉันเราเนี่ยเป็นบุตรของอัลลอฮ์และเป็นที่รักของอัลลอฮ์แต่พวกเจ้านี่เป็นอะไรแต่เขามาโต้แย้งกับพวกมุสลิมอย่างนี้นะครับอัลลอฮ์ก็เลยให้ท่านนบีมุฮัมมัดได้ตอบโต้ว่าพวกเจ้าจะมาโต้แย้งกับเราในคำอ้างว่าพระเจ้าของเราและเจ้าเนี่ยเป็นพระเจ้าองค์เดียวทั้งนั้นที่พวกเจ้าลัมตุคลิสูพวกเจ้ายังไม่บริสุทธิ์ใจต่อพระเจ้าของพวกเจ้าฟะกัยฟะตะดะอูนมานะห์นุเอาลาบีมินกุมดังนั้นพวกเจ้าจะมาอ้างในสิทธิ์ของพวกเจ้าต่อเรามีสิทธิ์แน่มากกว่าพวกเราเขาบอกว่าเราเนี่ยมีสิทธิ์มากกว่าเรามากกว่ามีสิทธิ์แน่มากกว่าพวกมุสลิมแล้วก็ตอบโต้เนี่ยพวกเจ้าก็ไม่เห็นมีคลาสไม่เห็นมีความบริสุทธิ์ใจไม่เห็นมีอาคีดะไม่เห็นมีการเอกภาพต่อไม่เห็นเต็มที่ก็จะมาอ้างเรื่องนี้ได้ยังไงนะครับซาลิกะอันนะฮ์กิตาบก็ที่เขาอ้างไม่ได้ที่เขามาโต้แย้งไม่ได้เพราะอะห์ลุลกิตาบชาวกิตาบวะกอฟิชชิรกิได้กระทำชิริกวัลอิลฮาดการปฏิเสธวัลอินาดการดื้อดึงกับหลักการของอัลลอฮ์ ทีนี้มีคำหนึ่งที่อยู่ในอายะเนี่ยเราต้องขยายความนิดนึงว่านะฮ์นูละมุคลิซูนและแต่จริงนี่มีคือเหตุผลคือเหตุผลว่าพวกเจ้าไม่เหมือนเรานะคนละคนกันนะคนละระดับทั้งนั้นมีพระเจ้าของเรากับพวกเจ้านี่เหมือนกันพระเจ้าองค์เดียวแต่เรากับพวกเจ้านี่คนละระดับเพราะพวกเจ้าพวกเราเนี่ยมุคลิซูนมีความบริสุทธิ์ใจแต่พวกเจ้าพวกคริสเตียนพวกยิวเอ๋ยไม่มีอิคลาสไม่มีความบริสุทธิ์คำว่าอิคลาสอุลามะอธิบายว่ายังไงتصفية الفعل عن ملاحظة المخلوق ان تعريف كان في بعثي لسيئة ما أتلك إخلاص كان في شخص كان كرتم شخص كان كرتم كان ممكن أن كانแห่งการให้ความสำคัญของมนุษย์การงานของเราเราทำเพื่อเราเมื่ออะไรมันจะมีคลาสต่อเมื่อเราทำเพื่อเราและคนอื่นที่หวังหรือเราที่หวังในการงานของเราเนี่ยหวังจากมนุษย์หรือคนอื่นความหวังของเราจากคนอื่นเนี่ยถ้าหากว่ามันลบล้างออกไปแล้วเนี่ยละหมาดคนนู้นจะได้ดูคนนู้นจะได้เห็นคนนู้นจะได้รู้ไม่มีละอันนี้ไม่มีละตัดเสียตัดเสียสักฟอกเอาออกไปให้เกลี้ยงซึ่งมุลาฮะซะฮ์มุลาฮะซะฮ์แปลว่าสังเกตหรือให้ความสำคัญอัลมะคลูกีนคือมนุษย์พอละหมาดนี่ก็เพื่ออัลลอฮ์ไม่หวังมาจากคนนี้ก็ไม่หวังนี่อัลลอฮ์อย่างเดียวนี่แหละคือครับซึ่งเป็นเรื่องยากไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับในบรรดาการงานเนี่ยถ้าเราปฏิบัติเพื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวนะครับมันต้องลงทุนมันเป็นเรื่องยากอิคลาสเนี่ยเป็นเรื่องยากแต่ถ้าหากว่าเราประสงค์ถ้าเราปรารถนาให้เป็นรูปแบบในอามัลของเราเนี่ยมันทำได้และทำง่ายด้วยแต่เราต้องมุ่งมั่นในการที่จะเตรียมอิคลาสนะครับต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในการยืนยันนะครับในหนทางอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อัลลอฮฺก็ได้เอาหลักฐานเอกวันอีกประการหนึ่งมาโต้แย้งกับพวกยะฮูดและนัสรอันตะกูลูนะหรือพวกท่านจะกล่าวว่าإن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا يهودا أو نصارى. فأبو يهود لا كريسم ما توت يندى مسلمين هم يرادي جماعه نبي كوراو نيوك يأنور إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب أجمع نير يأنور هو الثاني ميكايا مسلمين هم محمد هم نوعا ميكم بيع كوراو نيوك يأنور إسماعيل إسحاق يعقوب أسباط لفقة أرمان يأنور อัลลอฮ์ก็บอกว่าหรือว่าพวกเจ้าอันนี้ดักไว้เลยนะพูดเลยนะที่นี่พวกเจ้าจะอ้างว่านี่คือศาสนาของอัลลอฮ์แต่อัลลอฮ์บอกว่าไม่ใช่การยอมของอัลลอฮ์นี่คือศาสนาแล้วในเรื่องพวกเจ้าคืออะไรหรือว่าพวกเจ้าจะมาอ้างว่าอิบราฮีมอิสมาอีลอิสฮากยาคูบอัสบากกานูฮูดันเอานาซาระเป็นยะฮูดและเป็นนาซาระหรือเป็นคริสต์หรือว่าพวกเจ้าจะเอาเรื่องนี้มาอ้างกับพวกมุสลิมโอ้มุฮัมมัดจงกล่าวเถิดจงกล่าวให้ตอบอันตุมอาลัมุอามิลตอบง่ายๆเลยพวกท่านรู้ดียิ่งกว่าอัลลอฮ์กระนั้นหรือพวกเจ้าเนี่ยจะรู้ดีกว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกแล้วว่าศาสนาของท่านนบีอิบรอฮีมนี่คือการยอมของอัลลอฮ์และคุณลักษณะของท่านอิบรอฮีมอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้พวกเจ้าไม่มีเลยแบบนี้พวกเจ้าจะรู้ดียิ่งมากกว่าอัลลอฮ์หรือพวกเจ้าจะรู้ดียิ่งมากกว่าหรืออัลลอฮ์ที่จะรู้ดียิ่งมากกว่าพวกเจ้าหรืออัลลอฮ์แล้วผู้ใดนะผู้ใดที่จะทำหัวมันอัลลอฮ์ผู้ใดที่จะมีความอาฆาตที่จะมีซุลุมยิ่งไปกว่าผู้ที่ติดบังหลักฐานจากอัลลอฮ์ก็จะมาชะฮาดะตันอินดะฮูมินัลลอฮ์ชะฮาดะห์เนี่ยต้องการเป็นพยาน ตัดชาดะสัจจะดะตรงนี้นี่หมายถึงว่าเป็นพยานในสัจธรรมที่มาจากอัลเลาะห์สัจธรรมที่มาจากอัลเลาะห์นี่ก็คืออะไรคือหลักฐานที่มาจากอัลเลาะห์ว่าอะไรถูกอะไรผิดพอยิวนะซอรอมีหลักฐานว่าศาสนทูตนบีที่จะมายุคสุดท้ายชื่ออะห์มัดชื่อมุฮัมมัดมีลักษณะอย่างนี้เขาก็ปกปิดเนี่ยเหมือนกับเป็นการกันและกันนะพวกยะฮูดและนาซาแม้พูดเก่งจังเลยที่บุรีอิสมาอิลฮาดเนี่ยเป็นนบีของพวกเราเราเป็นบุตรของอัลลอฮ์เราเป็นที่รักของอัลลอฮ์แม้พวกเจ้านี่พูดเก่งจังเลยแต่พวกเจ้านี่เป็นผู้อธรรมที่ปกปิดความจริงพอพูดอย่างนี้เนี่ยก็รู้แล้วความจริงคืออะไรว่านบีที่มีระบุว่าต้องเชื่อฟังเนี่ยคือมุฮัมมัดด้วยนี่คือชะฮาดะคือการเป็นพยานที่เขาไม่เปิดเผยที่เขาไม่เปิดเผยจะอาริฟูนะอุกมาอาริฟูนะเขาจะรู้จักนบีมุฮัมมัดเสมือนรู้จักลูกหลานของเขาเนี่ยลักษณะเพราะลักษณะของนบีถูกระบุในเตารอห์และอินจีลอย่างชัดเจนใครเล่าที่จะอธรรมที่จะมีซุลุมที่จะเป็นผู้อธรรมเป็นผู้ละเมิดมากกว่าคนที่ปิดบังเก็บไว้ไม่บอกไม่กล่าวไม่ทั้งนั้นดิเราไม่รู้ว่าปิดบังนี่ก็จะมาปิดบังอะไรปิดบังองค์การสองประเทศหรือปิดบังหลักฐานสองประเทศปิดบังตัวบทปิดบังตัวบทในอินจีลในตอรอที่บอกว่ามุฮัมมัดเป็นนบีมาถึงแล้วไม่ให้ใครรู้นะตะกอนุไม่มีโรงพิมพ์นะอินจีลตอรอเนี่ยไม่ได้แจกทั่วไปนะเปล่าตำบลเดียวเนี่ยในโบสถ์จะมีโบสถ์หลังเดียวบาทหลวงนี่อาจจะมีไบเบิลเล่มเดียวสบายเลยสิสบายเลยแล้วมีใครจะมานับตามฉันนะว่าองค์การของไบเบิลเนี่ยมี300ที่มันหลุดไปองค์การเดียวเนี่ยใครจะมาว่าฉันเนี่ยก็มีมุสลิมมาชาวบ้านบอกว่านี่มีคนมาอ้างว่ามีศาสนามีศาสนาเอามาจากไหนแล้วมุสลิมก็บอกว่าในไบเบิลเนี่ยมันได้เอามาจากไหนนี่มาอ่านดูเลยมีไม่มีมาลบไปแล้วแล้วใครจะรู้อ่ะแล้วใครจะมาชวนอ่ะนี่ตัวอย่างหนึ่งปิดบังตัวบทสองตัวบทไม่มีมันเอาลบออกไม่ได้ทำไมเพราะบางตัวบทเนี่ยต้องเอามาสอนมาเป็นพิธีมาเป็นตัวบทอ่านในนมัสการของเขาที่มาปิดบังว่าอันนี้ไม่มีเลยได้แล้วชาวบ้านอ่านมาเป็นไหนแต่ไหนนี่เขาก็อ่านกันมาปิดบังไม่ได้แต่ปิดบังไม่ได้เช่นมีองค์การหนึ่งที่คริสต์นิกายเขาสวดที่อียิปต์เขาจะอ่านและจะเขียนเป็นสัญลักษณ์เลยอัลมัจดุลิลลาฮิฟิลอาอานีวะอาลัลอัรฎิสสลามวะบินนาสิลมัสฮะความสูงส่งเป็นกรรมสิทธิ์แห่งพระผู้เป็นเจ้าในชั้นฟ้าทั้งหลายและสันติอยู่บนแผ่นดินอยู่ในโลกนี้และมนุษย์จะอยู่ด้วยมัสฮะคำว่ามาซาร์เนี่ยถูกแปลมาจากคำลาตินนะคำศัพท์ลาตินคำศัพท์ลาตินเนี่ยแปลคำว่ามาซาร์เนี่ยที่แปลมาเนี่ยแปลด้วยสองความมนุษย์จะอยู่ด้วยความดีใจหรือจะแปลอยู่ด้วยการสรรเสริญอยู่ด้วยการสรรเสริญมีบาทหลวงคนหนึ่งที่บ้านนะพอเข้าอิสลามแล้วนี่เขาประกาศเลยเขาบอกว่าเขาสงสัยมานานแล้วคำเนี้ยว่าบินแน่สิลมาซาร์มนุษย์จะอยู่ด้วยความดีใจเขาบอกว่าแปลมันคลาดเคลื่อนแล้วก็เอาคำศัพท์ลาตินมาเนี่ยแล้วมาแปลเขาบอกว่าคำแปลที่ถูกต้องที่สุดที่ถูกต้องที่สุดคือมนุษย์จะอยู่หมายถึงว่าจะสามารถยืนหยัดอยู่ได้ด้วยผู้ที่ถูกสรรเสริญผู้ที่ถูกสรรเสริญนี่ก็คือมุฮัมมัดหรืออะห์มัดผู้สรรเสริญเขาทำไมเขาบอกว่าท่านนบีอิสลามเอาอายะองค์การนี้เอาองค์การนี้มาเผยแพร่เพื่อแจ้งข่าวดีเขาต้องพูดพวกคริสต์เขาบอกว่าเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่จะบอกว่าท่านนบีอิสลามเป็นผู้แจ้งข่าวดีเพราะฉะนั้นบาทหลวงที่เผยแพร่ศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่ามุบัชชิร ชิรมุบัชชิรแปลว่าผู้แจ้งข่าวดีเขาบอกว่าเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นข่าวดีนอกจากว่าอีซาจะไปที่ไหนเนี่ยแจ้งข่าวดีโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเอ๋ยจงศรัทธาในพระเจ้าผู้สูงส่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและจงเผยแพร่ซึ่งสันติในโลกนี้และจงรับข่าวดีเถิดว่ามนุษย์จะยืนหยัดในสัจธรรมด้วยผู้ที่ถูกสรรเสริญคือมุฮัมมัดทั้งนั้นที่ห่างจากนบีอีสานี300ปีจะเป็นข่าวดีไงเขาไปที่ไหนนี่ก็ข่าวดีนะนบีสุดท้ายของโลกนี้จะมาแล้วนะชื่อมุฮัมมัดนี่แหละคือข่าวดีไงอัลลอฮฺก็เลยบอกว่ามันอัลลอฮฺมุใครแล้วที่จะอัตคำที่จะบอกว่าที่จะแย่มากนอกจากคนที่ปิดบังความจริงปิดบังพวกคริสต์และยะฮูดเนี่ยปิดบังความจริงที่มาจากอัลลอฮ์ที่อยู่กับเขาเนี่ยมาจากอัลลอฮ์สุภาณวตารอัลลอฮ์สุภาณวตารทรงรู้ดียิ่งอัลลอฮ์สุภาณวตารซึ่งและอัลลอฮ์นั้นจะไม่ทรงเผลอในสิ่งที่พวกเจ้ากระทำไม่เผลอในสิ่งที่พวกเจ้าได้ปิดบังได้ปกปิดไว้อัลลอฮ์ไม่เผลออัลลอฮ์รู้ยิ่งนะครับในทุกสิ่งที่พวกเจ้าได้กระทำฉะนั้นเป็นการตักเตือนสองอย่างอย่างแรกคือการกล่าวการอ้างในความรู้โดยไม่มีความรู้นั่นเป็นพฤติกรรมของนอซอรอพฤติกรรมของนอซอรอนะครับไม่มีความรู้ไม่มีหลักฐานแต่ก็อ้างว่ามีความรู้ก็เลยหลงผิดแล้วก็เป็นข้อเสนอสำหรับยะฮูดปกปิดความรู้ทั้งนี้มีความรู้นะแต่ปกปิดความรู้นะครับในสองประการที่ผมบอกว่าปกปิดเนี่ยสองประเภทนะปกปิดตัวบทแล้วก็ประเภทที่สองคือตัวบทนี่มันมีแต่ปกปิดความหมายที่แท้จริงปกปิดความหมายที่แท้จริงของตัวบทเนี่ยในบรรดาอุลามะศาสนาอิสลามนี่ก็จะมีบางคนที่มีประเภทนี้ปกปิดตัวบทนะหลักฐานที่จะบ่งชี้ว่าการกระทำนี้มันผิดเนี่ยไม่สอนไม่บอกหรือตัวบทนี้เขารู้กันหมดแล้วแต่บิดเบือนและเปลี่ยนแปลงหรือปกปิดความหมายที่แท้จริงนะครับและสุดท้ายอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ยืนยันในหลักการอันชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางชีวิตของทุกคนแนวทางชีวิตของทุกคนเนี่ยคือทุกคนต้องรับผิดชอบตนเองเป็นเท่ามาตุก็ขนาดเป็นประชาชาติเป็นกลุ่มชนที่ล่วงลับไปแล้วที่เป็นอดีตไปแล้วนะผมมาส่วนเป็นบริษัทผ่านไปแล้วแล้วมาจะสะบัดตัวและกลุ่มมาจะจะคุ้มขี่พวกเขาสะสมมานี่ก็เป็นเรื่องของเขาที่เราจะสะสมนี่ก็เป็นเรื่องของเราวันจุสานูนะฮัมมาแค่นี้และเราจะไม่ถูกสอบสวนในสิ่งที่เขากระทำพวกยาวุฒิและมาซอรานี่เขาผิดไหมนี่เรากำลังบอกกับทุกคนที่จะอ้างบรรพบุรุษก็เป็นมักจะเป็นข้ออ้างถ้าเราไม่ทำเหมือนบรรพบุรุษแสดงว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยนรกหรือคือเขาไม่รู้ว่าจะได้ไม่ให้บรรพบุรุษเข้านรกนะเราต้องทำต่อแสดงว่าถือว่าไอ้มันผิดบอกว่ามันผิดมันผิดได้ไงมันบูรุษก็ทำมาตลอดแล้วทำไมแล้วถ้าเราเรียกว่ามันผิดนี่แสดงว่ามันบูรุษทำผิดแสดงว่าทำผิดนี่เขาเข้านรกนี่ไม่ได้นะเขาเข้านรกไม่ได้อ้าวแล้วจะไม่ให้เข้านรกทำยังไงก็เราต้องทำต่อนี่มันสมองยังไงคิดยังไงก็ไม่รู้มันไม่มีความฉลาดเลยอ่ะเอาสมมติว่ามันผิดจริงๆเนี่ยเขาจะไม่เข้านรกถ้าหากว่าพวกเจ้ายินยอมในความผิดหรือต้องเปลี่ยนพฤติกรรมเนี่ยให้ทำดีบังบุรุษอาจจะรักความเมตตาอาจจะรักความเมตตาเป็นข้ออ้างนะครับของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัยเลยว่าแต่ว่าแม้จะนั่งซุนนะก็ยังทำกันเลยมันเป็นเชื่อมันเป็นโรคบังบุรุษก็ทำมาไม่ใช่คำพูดของเก่าของคณะไม่ได้เนี่ยแม้กระทั่งซุนนะนี่ก็ยังพูดกันเลยทำกันมาสิบสามสิบสี่สิบปีพอคนบอกว่าอันนี้หลักฐานมันด้อยอีกหน่อยไม่ได้เราต้องทำไมรู้ว่าบูรุษทำมาถ้าเราไม่ทำเนี่ยแสดงว่าบูรุษเราผิดอ๋อไอความผิดความถูกเนี่ยหมายถึงว่าต้องยืนหยัดในความงู้ตลอดหรือเขาไม่อย่างนี้หรือนี่แหละนี่แต่แน่นอนเนี่ย คนที่เขาทำมาด้วยหลักฐานนะไม่เรียกว่าโง่ไม่เรียกว่าโง่แต่คนที่จะยืนหยัดในความผิดต่างหากเนี่ยหมายถึงว่ายืนหยัดในความโง่เขายืนหยัดในความผิดเนี่ยแต่คนที่เขาทำด้วยความรู้จำกัดเท่านั้นนะเขาก็จะมีผลบุญเท่าที่เขาในสิ่งที่เป็นความดีนะแต่มันผิดพลาดหรือมันเสื่อมนะแล้วก็ได้ยินเนี่ยตรงนี้จะได้เจอได้เข้าใจอดีตนี่ก็เป็นเรื่องเขาทุกคนต้องรับผิดชอบตัวเองชีวิตของตนเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนตัวเองก็มีหน้าที่ในการที่จะตั้งกรอบของชีวิตของท่านเนี่ยตามหลักการที่มาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยอายะห์141ก็ครบหนึ่งบุษในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับถือว่าเป็นสมากรุณาจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรามีชีวิตจากอัลกุรอานในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ถึงครบถ้วนหนึ่งบุษนะครับก็หวังว่าอินชาอัลลอฮ์นะครับถ้ามีชีวิตก็ศึกษาเรียนรู้อัลกุรอานต่อเนื่องจนครบทั้งเล่มนะครับก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องยากไม่น่าจะเป็นเรื่องยากให้เรายินอย่างให้พระนาคมีเนียบที่ดีมีเจตนารมณ์ความตั้งใจอันดีงามนะครับในการศึกษาอัลกุรอานเราต้องศึกษาอัลกุรอานจะได้เข้าใจศาสนาจะได้รู้ว่าอัลลอฮ์ต้องการใช้ให้เราทำอะไรนี่คือเป้าหมายของมุสลิมผูกพันเป้าหมายของเขาเนี่ยกับอัลลอฮ์จะได้รู้ว่าอัลลอฮ์ทรงพอพระทัยกับเราก็ต้องรู้ว่าอัลลอฮ์ใช้เราทำไมจะได้รู้ว่าอัลลอฮ์ใช้อะไรก็ต้องศึกษาคำดำรัสของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะครับถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคหรือสิ่งขัดขวางหรืออะไรรบกวนหรือสิ่งแวดล้อมที่มันไม่เอื้ออำนวยให้เราขยายหรือกระจายความรู้เกี่ยวกับความหมายอัลกุรอานนะครับแต่เราถือว่าทำหน้าที่ในการชี้แจงในการสั่งสอนทำหน้าที่ในการรับฟังในการศึกษาในการเรียนรู้เพื่อเป็นข้ออ้างในวันเกียรติวันหน้าที่ของเราตรงนี้เราทำไปแล้วอันตรายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในการที่เราศึกษาความจริงหรือศึกษาความถูกต้องนะครับตามคำดำรัสเนี่ยที่มาจากอัลลอฮ์นะครับก็ต้องเผชิญอยู่แล้วก็แน่นอนแนวทางของเนี่ยสิ่งที่เราศึกษากันเนี่ยในคุรานเนี่ยไม่ใช่แนวทางที่ง่ายสะดวกไม่ใช่แนวทางที่มีแต่ความสุขจะแน่นอนต้องมีความทุกข์ด้วยอัลกุรานเพื่ออัลกุรอานนบีต้องสู้รบนบีต้องทำสงครามด้วยอัลกุรอานเพื่ออัลกุรอานนบีต้องหิวต้องกระหายต้องเดินทางนบีต้องเลือดต้องไหลนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่เราจะประสบในชีวิตของเราเพื่ออัลกุรอานนี้เนี่ยเราต้องภูมิใจว่ามันเป็นลักษณะเดียวกับแนวทางของท่านนบีนะครับมันเป็นลักษณะเดียวกับแนวทางของท่านนบีไม่ใช่เรียนกุรอานแล้วรวยไม่ใช่เรียนกุรอานแล้วเป็นรัฐมนตรีนี่ผิดปกติหรือเรียนกุรอานแล้วคนจะได้ยกย่องกันดีไม่ใช่แล้วพอเรียนกุรอานเนี่ยคนต่อต้านเรียนกุรอานเนี่ยถูกกล่าวหาเรียนก็เหมือนกันนะไม่แตกต่างจากแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพอรู้ว่าเนื้อหาที่เราสอนนี่นะคนอื่นก็ยอมรับว่านี่คืออิสลามไม่มีใครบอกว่าเองมีเดือนแต่ส่วนไหนอิสลามเองเอาอะไรมาพูดนี่เอาตัวบทภาษาอาหรับแล้วแปลเป็นภาษาไทยนะครับแล้วก็อัดเทปแล้วส่งให้คนฟังจะได้คนบอกว่าผมแปลผิดตรงไหนฉันคนบอกว่าผมพลาดเชื่อหรือบิดเบือนตรงไหนนะครับก็ได้สอนศาสนาอาทิตย์อาหรับ10 กว่าปีแล้วที่เมืองไทยเนี่ยก็5 ปีแล้วก็ยังไม่เห็นทั้งนั้นที่มีคนที่ไม่หวังดีเยอะแยะยังไม่เห็นใครมาบอกว่าผมเนี่ยบิดเบือนกุรอานผมเนี่ยตั้งใจเปลี่ยนหลักการของศาสนาอิสลามนะครับจะขอให้ ขอให้เป็นอุทาหรณ์ว่าถึงแม้ว่าเช่นนั้นจะไม่ผิดหมายถึงว่าผมไม่ผิดเลยนะครับเพื่อมีโอกาสที่มันจะมาเอาชีวิตมีผิดนะครับแน่นอนแต่ผมไม่ตั้งใจผิดไม่ตั้งใจที่จะทำความผิดนะครับเกี่ยวกับเรื่องความหมายกุรอานเกี่ยวกับเรื่องหลักการของศาสนาหลักการศาสนาอิสลามย่อมเป็นหลักการศาสนาที่จะสร้างเป็นหลักการศาสนาที่จะสร้างความสามัคคีหากว่าคนมองว่าไอ้ที่ผมสอนเนี่ยมันไม่สร้างความสามัคคีมันสร้างความแตกแยกเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยต้องไปศึกษาดูว่าเขาเนี่ยเข้าใจอิสลามถูกหรือไม่เพราะคนที่ไม่ชอบหลักการอิสลามและหาว่าอันเนี้ยมันสร้างความแตกแยกแสดงว่าเขาไม่ต้องการอิสลามหรืออะไรนะครับเพราะแน่นอนอะไรที่เป็นอิสลามก็ย่อมเป็นอิสลามเพราะอิสลามมันคงอยู่ด้วยกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับฝากเอาไว้ด้วยพี่น้องที่ทุกท่านนะครับมีคำถามไหมมีคำถามไหม ไม่ได้ถามอ่านไม่ถึงเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องไอ้ที่นี ่ เขามันมีดาวเทียมลงมาขึ้นที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาบอกมองเห็นเป็นภาษาแล้วภาษาอาหรับมันเป็นความหมายว่าเป็นภาษาพอเนาะพอ ก่อนผมยังไม่ได้อ่านเลยตัวคือเนี่ยถูกเขียนเป็นนามของเราจากภาพคือเนี่ยนะภาพคือเนี่ยเหมือนมองเหมือนว่าตัวเป็นนามเราคือความยิ่งใหญ่เนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับไม่มีปัญหาแต่ความยิ่งใหญ่ตรงนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่มีภาพแบบนี้เนี่ยคือความยิ่งใหญ่เนี่ยมันอยู่แล้วต่อเมื่อเราเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ทำสิ่งเหล่านี้เราเป็นผู้ทรงกำหนดสิ่งเหล่านี้แต่เราจะปรากฏเป็นภาพเนี่ยก็มันก็แสดงถึงความยิ่งใหญ่ชัดเจนยิ่งชัดเจนแต่ความชัดเจนตรงนี้เนี่ยคนธรรมดาเนี่ยคนชาวบ้านเนี่ยเขาก็รู้กันอย่างชาวอินโดนีเซียเนี่ยนะที่เกาะเอเชียที่อาเจที่ประสบภัยพิบัติมากที่สุดในโลกเนี่ยคือคนไม่รู้อีโนอีเน่ไม่มีพฤติกรรมเหมือนที่ภูเก็ตที่ที่บางนาเนี่ยนะเขาก็ยอมรับว่านี่เป็นการลงโทษแล้วก็เราเป็นคนที่หลงกับดุนยามากเกินไปจึงต้องมีการลงโทษนะครับแล้วก็คนที่จะหลงประเด็นตรงนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยไม่อยากจะเข้าใจไม่อยากจะรู้เรื่องไม่อยากจะเข้าใจเหตุผลของเหตุการณ์นี้นะครับเราก็หวังว่าพวกเราเนี่ยควรจะได้บทเรียนมากกว่าคนอื่นว่าเรารู้จักอัลลอฮ์รู้จักเข้าใจเดชานุภาพของอัลลอฮ์นี่มากกว่าคนอื่นแค่นี้แหละที่บอก